uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Balázsék! Na itt vagyunk már is 6 óra után, 8 perccel viszonylag korán. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Feri! Jó reggelt! Hello, Bali! Hello, Bali! Hali, Bali! Hali, Bali! Beszedem a kis magnézium tablettáimat nálam. Jó, mindenképp esze. Vesszön nyugodtan a földről. Na, kicsit pöcsös. Fel tudod makkal pattintani az arcodig? Aha. Hol van, gyerek? Keresd csak meg. Ott van, hát nem. Most mondtad, hogy hova esett. Aha, na jó van. Még szerencsé, hogy fekete a padlószőnyeg, vagy legalábbis szürk, és leválik róla színben. Összetöröm és felszívom orrba. Aha. Legalább meglegyen az illúzió. Felszívod, felszívod buciba. Felszívom buciba. Bucisan betolom a magnéziumot. De úgy sem összetöröm a kis... Összetöröm, úgy sem tudom lenyelni. Összetöröm a kis bankkártyámmal, és fölbucizom. Fölbucizom az agyamba. Mindenképpen. Jobb állítólag orron keresztül a magnézium jobban szívódik, úgyhogy bebucizom. Azt nem, hogy te is mondasz ilyeséget. Igen, olvastam tegnap András kijelentéseit, hát ez még akkor lehetett, amikor ugye a Martonnak egy áldozata volt, de az áldozathibáztatás összes rossz, hogy is mondjam, tulajdonképpen felvonultatták rossz érvét, és eredetesen szerencsétlen megszólalás, és ugye a másik kitűsővezető nem ment vele szembe. Hát egy ilyen fél mondat volt, egy szembemenés, de azt is nagyon gyorsan lepattintotta a buci. Igen, az úriembernek való nevezés, tehát hogy... Igen, a Marton Lászlóról, ugye, és a Vixi házban elkövetett, hát most már úgy néz ki, hogy egyre több nőn elkövetett szexuális zaklatásról van szó. Amire azt mondani, hogy hát ha egy nő beszáll egy autóba, akkor erre számítson, meg hát az nem erőszak. Hát azért, ha valaki előveszi a farkát a kocsiból, és azt mondja, hogy puszíld meg, hát azért persze nem a lefogta és megerőszakolta, de hát azért egy nő nem azért száll be egy autóba. Jobb esetben nem történik szex, még jobb esetben erőszak sem. Tehát hogy azért ez nem így van, hogy azért, egy nő beszáll az autóba, azért az ő tehet arról, hát azért sok nő szállt be hozzám is, hozzátok is, hát senki nem számított arra, hogy előveszem a farkamat. Szerintem, vagy lehet, hogy számítottak rá, de Vagy hogy erőszak történik. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fura megszállás. Én tudom persze, nyilván az András ismeri mindkét oldalt. Na jó, de hát kiváló színészről van szó. Jó, csak... de kit érdekel? Tehát, hogy ez bajuk már be őszintén, hogy ennek semmi köze nincsen a szakmához. Az ő esetében sem volt az ügyének semmi köze az, hogy milyen színész. A Marton... Én szerintem ma már ezt máshogy csinálnak meg ezt a megszólalást. Idézőben úrnak az ügyéhez sincsen semmi köze ahhoz, hogy ő egy Kossuth díjas rendező. Igen, tudod, itt mindig érdekel, de az a Vixi is érdekes volt, szóval azért amíg egy valaki nyilatkozott, addig azért nagy hallgatás volt. Aztán amikor megjelentek többen, akkor utána kezdett el a Vixiád is kivált. Tehát azért itt sokan kivártak, és azért a liberális értelmiség azért nagyon szépen elkezdte mentegetni őt, és aztán amikor már nagyon sokan jelentkeztek, és most már 7-en vagy 8-an vannak, akkor azért is szépen elkezdett mindenki kiátrálni, addig azért a Vixiád is kivárt szépen. És úgy nem mondtak semmit, vagy azt mondták, hogy egyetértünk a másik színház közleményével, aztán amikor már kezdett kellemetlenné válni, akkor már ki kellett adni a nyilatkozatot, sőt, aztán most már az Eszényék nagyon jól szerintem elébe mentek ennek az egésznek, és kezdeményezik azt, hogy legyen egy nyilvános vonal, meg létrehoztak valami, nem tudom, szervezetet. Igen. Szóval, hogy most már szerintem nagyon jól menedzselik a dolgot, nyilván megvárták, nem lehetett tudni, hogy ebből mi lesz, de most azért már 7-8 nő komoly, értelmes levélben leírva, megfogalmazva, persze. Hát azért azért az sok. Ennikőnek sincs ugye könnyű dolga ebben az esetben, mert mit mondasz, ha tudsz róla, akkor bűnrészes, vagy ha nem tudtál róla. Én nem hiszem, hogy tudod. Tehát azt nem hiszem, hogy tudott róla, mert azért annál ő korrektebb, meg azt ő nem engedné. Ezek úgy zajlottak meg, erről azért úgy nem beszélsz. Tehát, hogy maximum a családodnak, vagy nagyon bensőséges embernek, ezt nem mondod, mondjuk egy színház igazgatónak, vagy hát mondjuk 30 éve van a Vixi házban, és nyitom 10 év igazgató körben, most nem biztos, hogy jól mondom a számokat, de azt nem gondolnám, hogy ő tudta, mert azért ez úgy nem, tehát ez nem olyan volt, mint a Harvey Weinsteinnek az ügye, hogy 30 éve zajlott. És mindenki tudott róla. Több ezer nő most már, aki érintett, hogy több száz érted, és tulajdonképpen egy nyílt titok volt a szakmában. Tehát azért itt nem beszélünk egy ekkora. Azt tudtam, hogy de nem gondoltam volna, hogy ennyire ilyen rettenetesen buta és ostoba, és egyébként önmagukat mentegető nyilatkozatokat lehet olvasgatni. Igen, a Matt Damon mondta most. Tényleg. Nézd, én nem látok bele a Hollywood iparákba, azt tudom, hogy nagyon sok mindenki, nagyon sok mindent köszönhet annak az embernek, és nyilván így, tehát a Tarantino is mondta, hogy ha igen, akkor tudom, akkor nem hagyom, ugyan de már, akkor többet már kellett volna mondanom, mint ugyan amennyit már mondtam, mert azért mégiscsak tudtam. Tehát, hogy így, de közben meg szóval, hogy így nagyon-nagyon az egész Hollywoodot egy a kezében biztos, tartja. Nem lehet egy platformra tenni azt, hogy valaki sikeres producer, meg egy... Semmi köze a két dolognak egymáshoz, mert... Vagy Janinak igaza van, semmi köze. Két teljesen semmi működő senkit dolog. Nem persze, abszolút. Ja. Igen, ezt tegnap kapta föl az internet ezt a bucis nyilatkozatot. Ha valaki esetleg nem tudná, miről van szó, ugye volt a Stoléknak egy megszólalásuk reggel a reggeli műsorukban, amikor erről beszélgettek, de ez egy régebbi történet lehet. És akkor még szerintem egy valaki volt. Tehát most már, amikor 7-8 ember felbukott, igen, ez egy múlt heti történet lett, most már szerintem máshogy csinálnák jó meg ezt a megszólást, vagy nem ennyire áldozathibáztatóan, vagy olyan érveket felsorakoztatva, amik azért nagyon-nagyon nem állják meg. Hát igen, milyen érveket, hát ilyeneket mondott Buci úr, hogy igazából őt is fel lehetne, igen, őt is fel lehetne jelenteni egyébként szexuális zaklatásért, stb. Ő is egyébként megfogja az Zitának a seggét, és ez mégsem szexuális zaklatás. Egyébként azt hiszem, hogy egy férj és hölgyről beszélünk ebben az esetben. És tehát, hogy azért elég érdekesek. Meg mondom, ez egy ilyen szégyentés szerecsen mozdulatás ez az egész. Tehát, hogy így, aztán meg ráadásul még most dobott egy lapot erre a kártyára, még Oroszlán Szonya is. Azt nem olvastátok? Nem. Na, azt majd olvastátok, most nem akarom úgy elmondani, hogy ez. Na, elolvasom, kíváncsi. Olvassátok el mindenképpen. Ő például azt mondja, hogy egy emancipált nővel ez nem történhet meg. Mert hogy tudni kell nemet mondani. Tehát, hogy ilyen... De ilyen, itt nem történt figyelj, nem ilyen mondás, féle, meg igen mondás. Félelmetes. És hogy ő is találkozott a Martonnal, és többször volt bent az irodájában, és beszélgettek szakmáról, és soha nem fordult elő, hogy... Aha, hogy így próbálkozott volt. Tehát olyan... De ez nem mentesítő. Úrja. Nem, hát ez... Elképesztő. Ez olyan érdekes már, hogy olyan furcsa, hogy sokan így látják ezt a dolgot. Hát most akkor azt látom, hogy hozza a bors, hogy a meghirdetett próbára sem ment be, csak a Vígszínház melletti cukrászdáig merészkedett a lemondott főrendező. Ez merészkedett meg már, nem, ez a másik oldala. Hogy nem ment be, állítólag. Hát ez igen, ezt nem tudhatjuk, hogy tulajdonképpen mi. Abban igaza van a Stolnak, hogy ebből felállni, bárhogy is alakul ez a dolog, az még nem lesz egyszerű az ő részéről. Nem? Hát ez kérdés, hogy kell-e, hogy érdekeljen-e minket. Igen. Nyilván igen, nem, igen, persze. Szóval, csak hogy azért, aki lefog nőket, aki előveszi a péniszét, aki azt mondja, hogy puszíld meg, aki a falhoz szorítja a másik áldozatot, aki egyébként írt egy cikk jelent meg, és aztán elment Amerikába, és új életet kezdett, de most, hogy fölbukkant a Lilla, akkor ő is megírta, és itt konkrétan felnyomta a falhoz, mikor kezdő színész, ott fölhívta magához, hogy fagyizzanak egyet. Szóval azért, hát most engem az nem érdekel az ő pályafutása, tudod. Szóval, hogy így, ez kit érdekel, hogy feláll-e vagy nem. Szerintem őrüljön neki, hogy a hozzátartozók közül valakinek a rokona nem rántja be egy kapuajba. Én is ezt gondolom. Tehát, olyan, hogy ezek hogy után engem balra el. Nagyon balra el. Igen, nagyon jó rendező volt, én is nagyon szeretem, meg nagyon értékes része a színházi szakmának, meg hát egy kiváló művész. Én nagyon szeretem a Vígszínházat önmagában, mert baromi jó darabok vannak benne, meg az eszény nagyon jól csinálja szerintem, de a kettő nem függ össze, tehát ezek után most az, hogy ő mennyire áll föl, vagy hogy áll föl, hát nem az... fontos ebben az ügyben. Hát kit érdekel? Ja, hát nem? Senkit az égvilágon, mert Polanski is ugye nagyszerű rendező volt, aztán mégis sikerült megerőszakolni egy kiskorút. Most neki is van valami új zaklatás, ugye megint. Nem tudnak leállni. Nem. Ez egy betegség, szóval ha nem mész el klinikára, és nem gyógyítod ki magad, ez egy komoly, ez egy nagyon komoly pszichés, addiktív betegség, hogy te zaklatsz valakit, tehát ez nem úgy van, hogy te magadtól aztán leállsz ezzel, hogy meggyógyulsz. Nem. Ezek beteg emberek, és szerintem egyébként azért sokan félhetnek, mert biztos vagyok benne, hogy nem egyedül vannak, tehát hogy ez a típus, ez igenis létezik, ez a típus, ez ott van egyébként mindenhol, tehát ez nyilván nem csak a színházi szakmának a sajátossága, mindenhol ott vannak, és szerintem, hogyha most borítanak nagyon sokan, és előjönnek ezekkel a sérelmekkel, és ezzel az iszonyatos fájdalommal, amit így ők éveken keresztül így magukban megpróbáltak így eltemetni, vagy egyszerűen nem volt elég bátorságuk, az lehet, hogy egy olyan precedens értékű dolog lesz, hogy borítani fog mindent, és egyre másra fognak így kidőlni a csontvázak a szekrényből, és jó is. Mert ez legalább megtisztul egy kicsit a társadalom. Furák ezek most ezek a közéleti, nem tudom, érvek valahogy, hogy nem tudom, hogy ehhez kell egy nő is, például ezt is a Buci mondta, hogy ehhez kell egy nő is. Hát gyerekek... Hát ez nem így van, nézd meg a Weinsteinnek az ügyeit. Hát léprecsalta, odaszállítatta, felhívta, tehát ezért ez a bizalmába férkőzött, beszélgetni hívta, és azért ne felejtsük el az aláfölé rendelt viszonyt, tehát itt van egy nagy hírű, nagy nevű rendező, meg van egy 20 éves kis fruska, aki áhítattal néz a rendezőre, és azt mondja, hogy gyere el velem beszélgetni. Elmennek, esznek egy fagyi, gyere föl. Érted? Tehát azért ezek okosan csinálják, ezek nem úgy, hogy csak úgy egyszer csak izé ott állnak mesztelenül, hanem szépen az egészen ki van találva. Beszéljünk a jövődről, hogy beüljél persze. Egy autóba például, nem? Tehát ehhez kell egy nő is. Mi? Hát most a Béka, vagy a Móni, vagy valaha beülne egy autóba, hát azért nem úgy ülsz be, nem? Hogy abból lesz majd valami. Hogy abból azért lesz valami, úgy ült be a kocsiba, hanem hogy hazaviszik. Nem nőről, meg férfről beszélünk, hanem emberekről beszélünk, érted? És nőről, meg áldozatról beszélünk. Meglebegtetett előttük valami, elhúzta az órok előtt a mézesen, adzagolt, aztán amikor nem ment szép szóval, meg amikor nem tudta őket úgymond felszedni, nem jött össze neki mondjuk egy így éjszakás kaland, akkor elkezdett erőszakoskodni. Tehát ez a csávó, ez így van, ez egy beteg állat, és neki is szépen el kell tűnnie a sülyeztőben. Igen, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatás. Úgyhogy előtte lehetőleg barják is be. Igen, meg hogy hányan jelentkeznek még. Tehát ez a szám, ez itt nem áll meg szerintem, ez a 7 magyar színésznő. Ja, de nem. Az biztos, hogy nem. És még biztos, hogy vannak olyanok, akik még mindig egyébként... Mert még mindig olyan világban élsz, facilálnak. Ahol, látod, ezért, pont ezért, amit ugye az előbb mondtunk, hogy egyesek azt mondják erre, hogy nem kellett volna beszállni, meg ehhez kell egy nő. Ezután állj ki, hogy te is benne voltál a dologban. Nézzük meg, hogy ki mondja. Nyilván, csak ha én áldozat vagyok egy ilyen ügyben, és akkor ezeket meghallom, hogy tényleg engem hibáztattok, mert beszálltam egy kocsiba, hogy hazavigyenek, vagy mert nő vagyok. Én hogy nem lepődtem meg azon, hogy ez pont Stoll András mondta. Igen, hát ez érdekes dolog, Hollywoodban ugyanúgy zajlik, hogy évekig nem beszélnek róla. Szóval ez egy nagyon a struktúráját kell, meg ennek az egész hatalmi rendszernek a struktúráját kell megérteni, hogy az ember ebbe valójában belelássa, hogy ez hogy működik, és baromi nehéz kívülről szerintem ítéletet mondani, meg hát nem szabad, szóval ilyenkor a legjobb vagy úgy foglalkozni az üggyel, hogy megpróbáld megérteni, vagy csöndben maradni, az lehet, és akkor úgy nem kerülsz bajba, nem? De. Szóval nem, ez az érdekes. De ez is tipikus tényleg, hogy ezek is olyan, szinte minden esetben olyan emberek, akik kakasok a saját személydombjukon, akik visszaélnek a hatalmukkal, akik visszaélnek azzal, hogy ők gyakorlatilag ott, ahol dolgoznak, ott, élethalál urai, így van. Igen. És ráadásul még van is mellette egy szakmai presztízs, van is mellette egyfajta megbecsültség, ezt is Kossuth-díjasról beszélünk, ugye? Akkor azt visszaveszik? Vagy ha bebizonyosodik? Vagy, mert ugye Ada Weinsteinnek nagyon sok francia, nem tudom, becsület kereszt érdemre. Persze, amerikai céhek, rendező céhek, akadémia, mindenhonnan egyébként, igen. Azért az egy elkölcsi elismerés is, tehát ez nem szakmának szól, ott azért vannak olyan kitételek, amiknek meg kell felelni. És hogyha attól, hogy ezek a dolgok úgymond elévültek, mert hogy sajnos ezeknél az eseteknél az a helyzet, hogy ugye 5 év után elévülnek, sajnos. De ettől azok az dolgok, amik megtörténtek. Csak az amerikai szabályzás. Nem, ez Magyarországon is. Hát egy idő után, persze. Tehát ebben valószínűleg, tehát ennek nem az a tétje, hogy lesz letöltendő, vagy nem letöltendő, mert ezek elévülnek. Tehát, hogy itt inkább egy erkölcsi igazságtétel. Így van. Ilyen ez a stigmával életük végig, olyan stigmával, amilyen stigmát ők ezekre a nőkre ragasztottak. tudja mindenki, amikor találkozik velük, hogy, hogy jó alapot kell. Na, ő volt az. Igen. Is volt az. Na, beszéljünk akkor egy picit másról, meg vidám dolgokról. Kérdezi valaki, szeretné megkérdezni, hogy péntekkel kapcsolatban a fiam nincs, még 18 éves, januárban tölti be, szeretne veletek játszani, mert a Veszendes péntekkel. Ezt heti csúzli vagy, Janit. Hát, ha a szülő ott van, szerintem, akkor nem. Hát, most ugye én jelentkezem, elviszem a Somát, és a Somi mondja a Janinak, hogy Jani bácsi, tessék följebb mászni. De szerintem hát, nyugodtan. Neki elnézem, az apja miatt. De megbocsájtasz. Jó képesség, ugye? Nyugodtan. Persze, nem zárjuk ki őket. Ugye pénteken kitelepülés, Veszten főbejárat, ez baromi nagy buli lesz, és hát rengeteg nyereményünk van, úgyhogy... Az majd... a fagyos kis csomag, ami ott fog lógni, majd fönt a Westendnek az oldalán pár kötél, az én leszek. Igen, János lesz, és az Unikával játszunk egy ilyen nagy élő kvízt tulajdonképpen, tele leszünk ajándékokkal, hűtő, fú, gyerekek, hát ebből lesz benne Xbox, lesz benne laptop, lesz benne készpénz is. 100 000 készpénz, 200 000 készpénz, okos bringa, készpénz. Okos készpénz, okos hűtő, okos mosógép. Hát figyelj, nagyon sok ajándékunk van, és ezeket mind megnyerhetitek. Így van. János majd lógott az oldalán, a bevásárló központnak. Sapkával sállal készülök. Ezt akartam mondani, túl nem ez annyira hideg. Ez már két napja mondod, és egyre alacsonyabb a hőmérséklet, de... Várjál, most Maldív szigetek van beállítva. Igen, valószínűleg ez lett az ok. Na, az hétre már 10 fok. Persze, addig meg csak el vagyok volna. Jó, szóval meg már csöpök belőled a jég olvadva. Ugyan, ne butáskodj már, ez viccel. Olyan, ez 4-5 órát, hát simán kibírsz így. Úgyhogy ez lesz, és várunk mindenkit sok szeretettel, tényleg a játék rólatok szól, és baromi sok nyereményünk van, úgyhogy érdemes odajönni. Regisztráltuk majd, akit kihúzunk, a szerencsés nyertes, mondhat egy számot, János. Pókember jelmezben beül, a kis beülőben mászik föl a kis üvegfalon, és rángatjuk jobbra, balra. Rángatjuk jobbra, balra, nagyon röhögünk, ti megnyertek. Pókembert még nem láttatok, mert a vattakabátot fogok alávenni. Hát igen. Öltözzél fel jól. Hát. Nem kell vattakabát, egy pulcsit, meg egy ilyen. Vannak neked ilyen... Úgy szeretem, hogy... Jégeralsóit. Miket hordasz te? Jégeralsókat? Mi sovács veszel a farmer alá? Hát a jégeralsó jellegű dolgokat is. Jégeralsó jellegű dolog utjára. Technikai aláöltözet, így hívják. Igen, manapság már így hívják őket, de valójában ugyanarról beszélünk, csak jó minőségű, mint amilyen volt. Utána 8 évesen volt rajtam ilyen, de... Eddig jól jön a télen. Hát igen. Na, szóval ez lesz, úgyhogy tessék hordani, már hogy jönni. Jó, Veszten? Láthatók leszünk, egyébként szerintem még a 4-es 6-osról is, tehát hogyha valaki esetleg nem tud leszállni, amit nagyon sajnálnánk, mert akkor nem tudunk egymással találkozni, illetve nem tudtok találkozni majd Ferivel és Balázsral, mert nekem csak integetni lehet majd, akkor még a villamosról is lehet majd minket látni, hát, ugye? Mert hogy ez a főbejáratnál lesz. Így van. Te látszol egyedül, mert te leszel olyan magasságban, hát érted, mondom, mi a stúdióban, vackolva, egy kis párnával. 9 méter magasra azért csak valaki majd lát belőlem valami jó szemmel. Szia, Bali, hosszabb kihagyás után újra veletek vagyok. Mi újság, hogy vagytok? Jó, minden oké, de te hol voltál? Menjünk mi volt az a hosszabb, akkor elmondjuk, hogy mi volt történt velünk addig. Igen, hát írd már meg, hogy hol voltál, vagy mi történt. Kérdezzétek már meg a Stolt, ha a lánya kerülne ilyen helyzetbe, mint apa, akkor így gondolkozik, Hege kérdezi. Nem kérdezzük meg, lezártunk, csak beszéltünk róla, de egyébként érdekes felvetés, jó felvetés, igen. Azt nézem, Anna, kinek kell nyalni, hogy játszassa, kérdezi valaki már így. Anna már mondta, hogy neki. Egyébként igen. Jó reggelt, Soproni átkelőhely teljesen be van állva, aki tud kerüljön, Saca küldte nekünk. Na mi a most, az osztrákok újra ráálltak a szivatásra? Hát ez már szerintem hónapok óta húzódó dolog, nem? Hogy így egyszer-egyszer kitalálják, hogy már pedig határzár stau. És akkor most és akkor mindenkit átnéznek. Hétvégén volt, ami Kőszegnél mentünk át, ott nagyon simán átjutottunk, nem volt semmi. Lehet, hogy beellőrizik a téli gumi meglétét. Hát meg oda most már csak ézbe lehet, kell. Mert nem is csak téli gumi, hóláncot kell vinni. Hólánc is. Jaja. Nem ellenőrzik. Ilyenkor, de hogy nem. Hogy is, mindig menjek, sose nézik, mert ez mindig ilyen nagy PR osztrák. Azért, mert nem állsz meg, tehát az a csávó, aki így integet neked, az azért áll, az nem egy ilyen rizik kifosztó. Elég sokat járok Ausztriába, meg siálni, és nem egy magyar szőlőszer, soha senki nem kérte meg, hogy van-e hóláncs. Már úgy, hogy ellenőrizze, hogy kinyitsa, és akkor megmutasd a hóláncot. Tehát egyéni szociális probléma, ha nem jutsz föl 3000-re, és akkor bénázol, és nagyon röhögnek az osztrákok. Csak az nem szociális probléma, hogy azért ott egy rendes úton is előfordul, hogy leszakad a hó, igen. És akkor miattad áll az A2-es. Hát a rendes osztráknak van, a magyar meg megoldja. A magyar meg leleményes. A magyar meg leleményes, de egyébként aki meg mondjuk is komoly sérülő, meg az visz magával, de nem ellenőrzik nagyon. Egyszer lehet, hogy szúrapróbaszerűen, de mondom, életemben nem kértek még hóláncot. Kincs áll nagyon senki. Ha? Hogy nincs külön ellenőrzés. Hegyes halomnál mész át, semmi. Tehát tök nyugi van. De hóláncot nem is, de téli gumit azt tudunk? Vagy esetleg adni valakinek. Ó, a gyerekek, marsójátékunk is van. Hát tele vagyunk mindennel. Veszten játék pénteken. Egy teljes téli gumi szettet lehet nyerni ma is nálunk. Így van, ma pedig marsójáték. Úgyhogy szórjuk az ajándékokat. És még nincs vége. Még nincs karácsony. Viszont egy valaminek vége van, ez pedig a maratoni futószezon, nem tudom, hallottatok, olvastatok el a velencei maratonról. Gyerekek, óriási sztori. Nincs. Mondjad, mesélj. Na, hát az történt, hogy egy felvezető motorosnak sikerült elvinni a teljes élmezőnyt egy olyan irányba, ahol éppen akkor nem tartott a futóverseny, tehát éppen akkor ott nem zajlott a velencei maraton. Ebből kifolyólag az összes esélyes összeszedett körülbelül 2 percnyi hátrányt. Aztán szóltak, hogy nem, mégsem, ez nem az a felüljáró, ez nem az az út, ez nem az a város. Ti viszont nagyon-nagyon csúnya becsúsztatok, 2 perc hátrány, aztán pedig egy helyi futó, aki jobban ismerte a terepet, mint a felvezető motorosok, mint bárki más, mert egyébként a velencei futóklubnak a tagja, simán megnyerte a versenyt élete legnagyobb győzelmével. Gyakorlatilag senki nem tudja, hogy ki ő, de sikerült 1 percet megtartani abból a hátrányból, amit a többiek összeszed. Hát négy világhíres etióp, tudod, direkt maraton futása. Igen, oda mennek, így van. Megvette valaki a motoros. Meg is ott vagyunk kategória, igen. Megvette valaki a motoros, itt ennyiről van szó. Elvitte az élbolyt a kanyarba, érted, izé felé, Fehérvár felé, vagy nem tudom merre. Ment egyet. Elnézett egy kanyart, nem fordult el balra. Ez nem a mi velencénk, ez a kinti. És profi módon egyébként közvetítették végig az egészet, tehát megvan a felvétel, ugye valószínűleg a felvezető motorosokra volt ráállva a helikopter is, aki így követte így az élbolyt, így, és akkor és lehet látni, tessék. Abba se tűnt föl. Nem, nekik sem. Hát mentek a felvezető motorosok szépen egymásra, és egyszer csak egy felüljáró így lelassítanak, és lehet látni, hogy az élbolyból egyik futó a másik után szépen így elkezd így tanácsoló nézelődni, szétárja a karját, és elkezd visszafelé. Simán azt hittem, ez itt volt. De, hogy nem. Csak elolvastam, hogy eltévedtek a futók velencén, mondom, hogy milyen komoly. Mi rendes futóversenyeket rendezünk, ez olasz eleganciával oldotta meg a motoros a kérdést. Hogy életet teljesítményére vagy kihegyezve. Jó, hát ezek mind futnak évi 8-at. Évi 8-at futnak. A gánaiak meg etiópok, nekik mindegy. Most Velencében nem jött össze, elhozunk Barcelonába. 26 helyen állok rajthoz, mindenhol elhozzák a rajtpénzt, meg a nem tudom mit, és ezért begyűjtik a lóvét. Viszont a csávó, aki elől futott, tehát az olasz barátunk, ő vajon mennyire lepődött meg, hogy ő szakított át a célszalagot? Hiszen látta, hogy elment a 4 afrikai ember érted előre, és beérsz, és te vagy az első, aki átszakítja. De ő sem volt gyenge egyébként, valami 2-16 körül idővel ott a motoros című volt, azért, elmondom, hogy este már együtt söröztek, biztos vagyok. A 10.000 euró fődíjat, azt a motoros kapott egy 2.000 eurót érte gyorsan. Tehát azt nem mondjátok, hogy valaki nem volt megkenve, nem tud, merre kell menni. Hát állnak végig az emberek, meg pálya van. Hát ott motorosan, de gyertek, utánam, tudok egy rövidebbet. A 4 etióp meg rohant a motoros után. Tavaly többen szurkoltak. Még egy ember megkeresett az érdeklődés. Aki a kordon nyitotta. Igen, az egy 1000 euró, a motoros felvezető 2000, maradt neki 7. És még 7-ből még megmegy. Hát, mindenesetre a jövő évi velencei maratonon nem biztos, hogy ő fog majd felvezetni ez a motoros. Jó, hát jó. Elvinni a futókat, az jó felség. Na jó, van, elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni, aztán jövünk. Jó, ha játszanátok, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk mindjárt érek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen! 3-7 lesz pontosan 1 perc. Olyan Gabi ma nem jön? Gabi? Nem látom az adásmenetben. Ő szerda van. Ja? Ez lehet az oka. Aha. Szerintem de lehet, hogy ez egy nyomósérv. Ez egy nyomósérv, igen. Mindig megpróbál elbújni a kis cselesdel. Korábban érkezik, de nem 24 órával. Jogos, tényleg, ezt elfogadom. Aha. Jó, hát most fejet kell hajtalom. A napokon sajnos nem tudok változtatni, bármennyire szeretem. Megzavart ez a hétfő nélküliség. Megzavart, igen, valahogy nem, ez most valahogy nincs szerda hangulatom, már inkább csütörtök, ahogy viszont Juli sincs ma. Juli sincs ma. Kettenként szokott lenni. Miért nincs ma? Se Gabi, se Júlia. Milyen, hát milyen nap ez itt? Azt mondja, hogy Soproni határa átkelő egy teljesen be van állva, Sacsa is elküldte nekünk. Mendénél ismét 5 kilométeres a sor. Köszönjük szépen. Rögelt arra mondatra ébredni, hogy hozzá a gyermekét, és nézze meg, hogy lesz kis kuki. Made my day. Hát egyébként igen, az egy érdekes. Kis Bali, kis Feri, kis kuki. Nem véletlen az kis kuki. Kis kuki. De ez jó lehet egyébként, ide elviszem el a gyereket, vagy lehet, már voltunk. Nem, rádió stúdió még nem, de ez a mini polisz, vagy mi ez? Vegapolisz, vagy mi ez? Költözött, ott volt a Skála metró aljában, vagy hogy hívják most? Mi ez? Valami mini polisz, nem? Nem túl sokat így ebben a kis csevegésben, így részletekről. Igen, hogy volt, nem most volt, itt volt, ott volt. Én mondtam, hogy nem hívtam a gyereket, vagy csak akartam, hogy ott voltunk, de zárva volt, vagy mondta, hogy menjünk el, de nem érdekel. Hogy hívják ezt? Skála Kópé? Átvágtam, és azt mondtam, hogy zárva van, vagy oda mentünk, és ott tereltem el a figyelmét mással, vagy mi ez? Korvin alja? Nem. Na mindez, hogy fölépítettek egy kis rádiói stúdiót. Mert ugye ez a lényege, hogy te bemész, és akkor gyerekként mindent ki tudsz próbálni, milyen autószerelőnek lenni, buszvezetőnek, metróvezetőnek, és minden kicsi. És akkor beleülsz, és kipróbálsz mindent, és van egy kicsi rádió stúdió gyerekeknek. Uh-huh. És itt nézheted meg a kis Balit, kis Kukit. De jó. De nem együtt, hogy kis Balit, igen, kis Kukit, igen. Hanem kis Balit, kis Ferit, kis Janit, kis Kukit. Ja, vagy úgy, és van egy ilyen jól táplált kisgyerek, és aki cigirágóval rohangál így. Igen, ott vagy te is, kicsiben, Feri is. Ott vagy te is, hosszú a szandállal, a fehér zoknival. Ott vagyok én is, a 8 évesen húgóba szöltönyben. A budai úri fiú. Ott rohangálok már én, csak gyönyörű, gyönyörű, frissen varrott, méretre szabott Armani zakó. Azt sem tudtad, hogy még ezek. De volt susogós melegítőm. Hát az majdnem ugyanaz, na, mint a Hugo Boss. Hát ilyen színes, ez a lila színű, zöld színű, lehetetlen UV színű susogós melegítő. Változtatta a színét? Attól nem változtatni, nem csak volt sok színben, amikor egyik elkopott, akkor jött a másik. Susogós, de, susogósnak de hívtuk. De márkások kategória? Persze, de, 800 forintos. Tacsini, sose volt Tacsini. Lakoztunk se volt semmi, tehát csúrok voltunk, mint az állat. Ne, Sergio Tacsini. Lakoszt, nem, piacos. Én ezt még piacos. A mai napig nem hiszem el, hogy azt valaki azt gondolta, hogy az egy ilyen nagyon menő és egy ilyen nagyon divatos is. Egyébként abban tényleg meg lehet jelenni valahol. Hát hosszú ideig gondoltad. Hát nem volt nagyon más. Szergio Tacsini. Ez meg a másik. A bal kezedet odaadtam volna, Sergio Tacsini. A trappernak is örültünk, mert farmer. Hát igen, de ez a susogos melegítő alsó felső érted, hát. És tudod, tehát, hogy így mindenki mindenhol ezt vette föl. Hát egy Lévis nadrágra is úgy néztem, mint az Atya úristen, pedig azért szóval, most én értem, de azért mégse. Jó, de az akkor elérhetetlen volt. Ja, ez sansztalan voltál. Volt a narancssárga Seattle is, ami a Schlitzeden narancssárga, az még úgy volt, de a pirosat nem tudtad megvenni, mert azóta az Origi 501-es. Ha az a legdurvább volt. A Origi 501-eset nem lehetett. Volt egy iszonyat, azt nem neked találták ki. Középiskolánkban ő vitt a stúdiót, egy pár évvel idősebb volt nálunk, és ezek a stúdiósok, ezek mindig ilyen menő srácnak számítottak. És piros cetlis csinál, volt? Az menő. Egy piros, de hogy egyébként bordó színű 501-es volt. Bombere volt hozzá természetesen. Krisztina? Igen, magá hordott. Bomber Maci. Bombera, Krisztina. És ő csinált a filmklubot, és emlékszem, hogy a filmklub előtt így megállt így előttem, és akkor így vittől néztük a Dolog című horrorfilmet, és előtte még mielőtt elkezdte volna a vetítés, és megállt, és így rácsapott így a combjaira. És akkor így először én is azt hittem, hogy mondom, most a bal térdérője, vagy jobb térdére így. Rácsapott, és így 501. És mondom, jaj, de szar ezzel menőzni, de rossz, de gyenge, fúj. 500 forint volt, mondom. 501. De a városban nem volt senkinek, érte? 501-es. Nem. És tudod, így várta tőlem, hogy én mint az amerikai popkultúrának egy ilyen, hogy is nagy mondjam, fogyasztója. Csak nagy fogyasztója, nagy rajongója, majd így venni fogom a lapot, aztán nem vettem a lapot, és tök csalódott volt. Azt se tudtam, mi az az 501-es. Ő tudta. Piros cetlis. Hát mi, amikor megnyit az első Lévis volt Budapesten, akkor bementünk megnézni őket. Nem tudtunk venni semmit, csak megsimogattuk a farmereket. Sírva. Megnéztük a farmeringeket, és mondtam, álltam, sose felejtem el, és mondom, hogy egyszer lesz egy ilyen farmeringem. És aki itt volt a mellkasán a cetlije. És akkor ott nézted, hogy ez most narancssárga vagy piros, vagy milyen cetlis. És ilyen kőmosott, kőkoptatott, egyébként nagyon ronda farmeringek voltak, mert hogy szerintem a farmeringnél nincs borzasztó viselet, nincs vasajtatok egyik kötöken sem farmering. Nincs, borzasztó. És szerintem. Anyukád mondta, hogy nem baj, Balázs. Nem, anyám nem volt ott, a tesómmal mentünk be. Tesómmal valóban mentünk ketten, és akkor bementünk, és akkor megnéztük a Lévis ingeket. Aztán anyád vart egy piros cetlit egy kokárdából. És belevart az inget. A Sergio Tacsini. A havi Sergio Tacsinimbe. Na mi volt tegnap? Hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Igen, hát kell is a múlt hét után. A szégyen hete után. Nem, a altatás hete. Ja. Minden nézőpont kérdés. Igen. A végén viszont ugyanaz. De csúnyán kikaptunk tegnap. Nem, tegnap. Múlt héten. Hallottad, hogy megnyílt a Mini City Police. Tényleg? Akkor Domus. Ja, nem. És ma péntek van? Nem. Kórház? Nem. Na, megmutatjuk akkor, hogy kivercuk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Na, köszöngetsz még egy 5-10 percet. Zsolt, hello, honnan hívsz minket, Zsolt? Kispestről hívtam, akiteket a határútnál vagyok. Ó, na. Mit csinálsz? Itt edzősködök egy edzőterembe. Személy edző vagy? Bizony. Aha, és milyen típusú, ilyen súlyzós, vagy crossfit jellegű? Igen. Súlyzós. Persze, alakformálás, testépítés, ilyesmi. Alakformálás, testépítés. Oké, jól van, kivel játszaná, Zsolti? Janival, mi a kedvenc. Na, megtisztelsz, köszönöm szépen. Merné mást mondani. Súlyozó a súlyozóval, kettlebellező a kettlebellező. Így van. Nem? Igen. Na, indítjuk akkor, 3-2-1, tessék. Na, edző ja, vagy, azt szia, mondtad? Jani. Szia. Azt mondtam. És már kezdődik a meló ma? Reggel? Reggel 6-kor szigorúan, minden nap. Hú, de durva. Johnny-nál vagy? Igen. Na. Ez az! De jó vagy! Jani! Johnny? Igen, ott van a közelben edzőtere, hogy a magyar testépítés egy nagy alakja. Legalább a reklám meg volt neki. Fizuemelés kérjél. Ez vagy fizuemelés, vagy egy 13. havi, vagy valami. Ja. Hát ez nem volt, nem tartott sokáig, azt kell, hogy mondjam. Zsoltikám. Majd visszatérek. Hát minden játékos ebben reménykedik. Minden játékos ebben reménykedik. Köszi, ciao. Aztán csak Arnoldnak sikerült. Igen, ciao, ciao. Szia. Mondanám, hogy jó voltál, de nem akarok hazudni. Oké, akkor viszont így. 2-0. Így van, gyerekek. Hát csak egyet kell behúzni a kettőből, akkor megvan a hét. Muszáj menni. Muszáj menni, mert itt évvégén mindenki kienged, mi is kiengedünk, és a kanyakunkra másznak. Ez így tisztességes. Szerintem ez így tisztességes. Milyen híreink vannak a közlekedés illetően? Soproni határátkelő hely oké. Azt mattolták, oda senki nem menjen. De egyébként úgy nagyjából nyugi van, nem? Egyelőre csend. Azt látom, hogy nyugi van. Oké, köszönjük szépen. Ha van friss, írjatok. A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Nem ti vagytok jók, a játékosok csicskák, írta valaki. Ja, hát most nyilván. Jó, hát nem az életkemény, ezt szoktuk mondani. Nem az életkemény, te vagy csicska. A csicska annyira jó szó. Milyen időnk lesz ma, és milyen időnk lesz pénteken? Kezdjük a péntekkel. 14-16 fok a hajnali 2-ről. János ott fog majd lógni, tele leszünk ajándékokkal. Lesz. Most esőt látok a kis piktogramokon. Ja nem, ez már lévárja. Budapest, ott is esőt látok, igen. Aha, 16 fok és eső, de szerintem ez csak egy futózápor. Nem lesz igazán nagy baj. Az csak éppen átmos, érted, hogy tiszta legyél. Naponta változik. Persze, hát még oda fel kell rajzolni valamit. Lehet, hogy hózivatar lesz. Ma 12-16. Ma ti gyerekek, na. Napsütés. Na, kifeszel, nem? Hát lassan már meleged lesz ott a oldal, veszted oldalán majd. Igen, pénteken kitelepülés, gyertek, várunk mindenkit, főbejárat, vesztend, brutások, ajándék, úgyhogy tényleg a hűtőtől kezdve a mosógépig, 100.000-200.000 forint készpénz, bringa, kis tévé, nagy tévé, Xbox, fú, figyeljetek, tele vagyunk mindennel. Karácsonyi előtt gyakorlatilag de én egyébként lehet mondani, hogy megveszük helyettetek az ajándékokat. Meg is vettük már, igen, most már csak meg kell nyernetek, gyertek oda, és Jani mászik majd a bevásárlóközpont oldalára, pókember ruhába, mi röhögünk, és ilyen nagy unika napunk lesz, és egy unika kvízt játszunk majd. Ha megkér, akkor még az RS csatornából a zavart is kiveszünk. Egy kis T-alakú lehúzó legyen nálad. Egy kis vödör az oldalatra. Ha már fenn vagyok, ne itt nem. Most kihívni egy ilyen céget több 10.000 forint, ha már ott vagy. Vagy megcsinálod 5.000-ért. Hát ennyi. Ha már ott vagy, takaríts el, igen. Na jó. Hopp. A kis magnézium maradtad? Felszívódott a magnézium, igen. Jövünk a hírek után. Jó, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, amíg az időjárás megtámogatjuk. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Szaldó ZRT támogatja. Szaldó.hu. Én remélem, jó sokat kérünk ezért. Hogy ennyiszer megy, remélem. Na, ha valami, ebben biztos. Remélem, mert nagyon, nagyon sokat megy. 5 perc a pontosan, 7 óra jövünk mindjárt a hírek után. Első számú reggeli műsora, a mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Hát Burák jól felébresztett mindenkit. Bizony, egy a mindenség a mindenség neki, de felébresztett mindenkit, Burak. Át is állítottam rögtön erősre a kávémat. Én ittam egyet, de Burak alatt gondoltam, beverek még egyet. A lágyról. Élni nem akarok. Jó zene, meg van hangulata, de reggel van. Haló. Igen. Tényleg, hát nem áll. Megőrülök, komolyan. Olyan, mint a zenék néha ellenünk mennének. Hát ettől ki vagyok, hogy 4 ember azon dolgozik, vagy 8 fő stáb, hogy mindenki fölébredjen. És én ilyen... Tudod, de a tempó is olyan, hogy csuk vissza a szemed, aludj még kicsi, nem mász ki a paplan alul, szara szerda, hideg van. Nem? Ugye? Erről szólt? Nem menj sehova, hagyd a fenébe. Majd ki magyarázod valahogy, majd az orvosod igazolás neked. Úristen, hát rábólítok a pultra, tényleg, Burák. Buráknak szóljunk, hogy jó zenéket csinál, de írjon egy reggeli ébresztő zenét. Jó, meg jó a húzás. Ne szomorkodjon, ami volt elmúlt, tekintsen előre a jövőbe. Délután majd szomorkodik. Annyi pörgős jó reggeli zene van azért. Visszajön majd a lány, vagy lesz majd új lány egyébként az életében. Ne szomorkodja, elesszel azokat a régi csalódásokat. Elhagyták ez az adal? Mi más? De nem baj, csak de akkor rakjál, hát ezt tudod, hogy ilyen lassú, hát rakjál be más. Így van. Nincs egy ilyen tekerőgombot, Zsül, amivel tempót lehet választani. Zsülnél van ilyen tekerőgomb, csak lassú, meg lassabb. Igen. Zsülnek ez túl gyors volt ez a zene. Ő azon gondolkozott, hogy berek valami lassabbat, mert ezt meghallott, és majdnem megállt a szíve, úgy megijedt ettől a zenétől, ettől a Buráktól. Ő azért nem ér, máshogy érzékeli a téridő kontinumot. Tehát neki ez egy reggeli pörgős zene volt. Azt mondta, hogy milyen jó, kicsit táncolt, kicsit mozgott. Úgy érezte, hogy ez most nagyon-nagyon beindult. Burák. Nagyon beindult. Anna, milyen szépen megcsináltad ezt a kis tárgyat. Aha, érezte. Nézd meg, Anna, mivel érdemeltem én ezt, Maki? Egy Maki. Maki. Kicsi Maki. Mivel érdemeltem én ezt, Maki? Te kis Maki. Maki. Hát most nézd meg, a Vikitől reggelit kaptam, zapkását, még két citrompot. Anna pedig egy előre 2 darab édesítő, 1 kocka cukor, 1 tejszín, 1 kicsi kávéscsésze, így ide bekészítve. Mi van ma? Mi van ma, gyerek? Van majd olyan ünnep, amiről nem tudom. Nem, valami rossz ír, amit mert ők tudnak. Vagy tudtak valamit, amit igen, nem mertek megmondani, és ezért etettek, itattok, és majd 10 óra után mondjátok meg. Szerintem újraindul a Balázs Top 100. És a Flymar kérdő, hogy gyerekek, reggeltől kezdve szeressétek, mert 10 órakor mondom meg neki, hogy lesz még egy top 100. Ne, az nem lesz. Ne. Illetve nem most top 1000. Top 1000. Ugyanúgy Burakkal, meg Alessóval. Nagy biznisz volt. Fokozatosan lépjél, top 200 legyen, jó? Mert ha a top 1000-et bevállalod, akkor utána mi a következő? Jó, de a top 200-ba 2-szer megy az Angel Mama. Igen. Lesz egy 185-dik, és lesz egy 23-dik is Angel Mama. Fura módon annyi idő eltelt a 185-dik és a 26-dik helyzet között, hogy följött Angel Mama, úgyhogy még egyszer le kell adnunk. És Burakot is természetesen. Tehát Burák mindenképpen ott lesz. De nem, komolyan mondom, hát most nézd meg, milyen szépen bekészített. Hát vagy ők akarnak jönni pénteken játszani. Uh-huh. Az is lehet, hogy ők akarják megnyerni a hűtőt. Ha már pénteki játék, kitelepülés, gyertek, nagyon jó idő lesz, sütni fog a nap, West End főbejáratánál játsszuk majd ugye az Unika Quizt, ők a mi partnereink, akik meghallgatták a mi álmunkat, vagy az én álmomat, amit aztán Feri továbbfejlesztett, és Járos áll a cumi rossz végén. Így van, 6-kor indulunk, ugye Unika függő kvíz a játék neve. Na. Állj! Mi az, hogy kvíz? Eddig erről szó nem volt. Az volt, hogy odajövök, beleregisztrálódok. Hát lesz egy-két vicces kérdés, amit meg kell válaszolni, és akkor ha jól válaszolsz, akkor tudsz majd ott. ügyködni, mármint hogy fölküldeni Jánost egy bizonyos ajándékért. Jó. De lehet hippelgetni is, tehát nem kell hozzá. Ennek, ahogy ismerem a kérdés írónkat. Vicces, könnyen jóféle kérdések lesznek. Most nem én leszek, tehát meg lehet fejteni. Jóféle kérdések lesznek. És hát mobiltelefon, okostv, Xbox, okostv, kisebb, hűtő, mosógép, notebook, kerékpár, 200 000-es, 100 000-es, nem győzöm sorolni. Felsorolni is. Tele vagyunk nyereményekkel, és baromi jó, mert odajöttök és megnyeritek. Tehát tényleg ennyit várunk most el tőletek, hogy gyertek oda, érezzétek jól magatokat, és legyünk jó sokan. Regisztráljatok, aki regisztrál, az pedig lehetőséget kap, hogy Jánost felküldje 10-12 méter magasban, lóg majd a kis testével, és hát tulajdonképpen ez lesz. Jó lesz, tempós lesz, ne felejtsük el, hogy legutóbbi olyan kitelepülések, amikor hasonlót csináltunk, tehát amikor kiszórtunk rengeteg ajándékot, az utolsó 10 percbe kellett, aztán már gyakorlatilag így, leszem neked is egy, ez az, hogy igen. Hogy hívnak? Csinál, Laci, okay, jó, hogy van? Mennyi az itt? Már ennyi? Tessék! Csak mondok egy fontos információt, Jani, hogy neked csütörtök délután is ki kell menni függeszkedni, mert valakinek föl kell ragasztani az ajándékokat. Igen, jó? És mondom, hogy csütörtökre itt a pókember ruhád. Jó, beszéltem tegnap Julival. Nagyon jó. Nagyobbat kértem, hogy vedd alá jéger alsódat. Köszönöm szépen. A kis, nem tudom, jéger felsődet, a kis szergotácsini melegítődet húzd alá, úgyhogy... A melegízős palack beférjen a lábam közé. Ne legyen belőle probléma. Úgyhogy csütörtökre itt a póker, mert jelmez. Ha már csütörtök, milyen időnk lesz holnap után pénteken? 16 fok. Ó, ez fog napról napra melegszik? Óráról órára melegebb van? Az előbb is. 14-16 fok. 14-16, János, hát ez már nem úszod meg. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Kölcsön tudod adni péntekre az alpinádat? Még a felpináját is akarod. De tudok neked alpinát alnélkül is. Gyerekkorunkban ez volt a szójáték. Tudsz egy alpinát alnélkül? Én ezt nem tudtam értelmezni, azt a márkát kicsikét. Hát ki tudta értelmezni? Én így elolvastam, és így elvörösödtem. Hát azt mondtad, hogy milyen bátrak. Mi? Aha, hát igen. Nekem is apukám járt alpinában, kivehető betéttel, és mindig hazajött, és elolvastam, és az volt, hogy alpina. És láttad apádat alpinában, és úgy nem értetted, hogy ugye nem azt mondod, hogy alpine, meg alpina, nem mondtál semmiért, meg egyáltalán, mert azt se tudtad, mi alpina. Kivette a kis betétjét, berakta a radiátor alá, a vastag külön kis, várat, és irigykedve nézted, hogy milyen vastag kis gumitalpa van, ami nem ér a hóba, de jó lenne. De jó lenne, ha szeretne apukám. Hogy van, majd megörökölni. Nekem is lenne ilyet. Neki valahogy volt egy, de nekünk már nem jutott, és igen, hát fura képzavarra nézted. Mindig azt hittem, hogy valami, hogy lekopott az elejéről, vagy a végéről valami, vagy hogy én nem, ilyen nincsen, nem hívhatnak így egy ilyen jó kis hótaposót. Nekem mondjuk soha nem volt. Tudom, te mezitláb rohantál ki, te mezitláb rohangáltál a villamos megállóba. Népsportban volt csomagolva a lábad. Népszabadságban csomagoltak a lábadat, hagyjál meg. Tényleg abban volt gumicsizmában. Így van. Apám megmutatta, hogy kell egyébként újságpapírról kapcát csinálni. Újság, rongy és akkor a gumicsizma. A legjobb. Ennyi, háromszoros védelem. Hagyjál ezek a szociotörténetek. Ne, tényleg így volt. Mondom, zokni, újságpapír, rongy, gumicsizma. Jó, ezt nem tudtad, hogy a mágás vagy gyerek is voltak. Persze, hámozott krumplihéj, meg mit tudom, mert hagyjál már. Az máshogy használtuk, azt megették a desznyók. A meghámozott alma híját varkocsba varták neked, és abba dugtad a kis lábacskádat, hagyjál már ügyességekkel. Tényleg ez volt? Persze, 100 évvel ezelőtt egy Móricz elgében, igen, de nálatok azért már nem volt ez, ne kamúzzatok már, nyomjátok mindig ezt a szoció áldozat. Serti zsírra sose kenengedted a kezedet? Hát nem volt. Volt kézkréming? Nem volt. Fauduba dugtad a kezed. Na most csak mondom neked. Jó, az reálisabb a sertészsírral kézkrém, mint az, hogy hámozott almahéjba csomagolták nem, a lábadat. Nem volt népsport. Népsportba, és úgy tetted be a gumicsizmába. Hagyjad már. Hát komolyan. Hát tényleg így. Hát most Jani, gyere már. Csak alud. Hát figyelj, most jön. Jó, János, most azért jövök, nem, most figyelj, János, már János azért nem szociológiai arány, mert ő egyébként 30 prolik. Évesen is még így csinálja, mert szereti. Nekem van rá bizonyítékom. Takossa a ruháját a fürdés közben, és zoknikat tereget a kitelepülésen, mert nem tud 7 darabot hozni. Tehát ő nem referencia. De az, de ő még 35 évesen is nosztalgiából népsorba csomagolja a lábát, és úgy száll fel az 50-es villamossal, mert szereti a régmúlt időket. Úgy, jó, úgyhogy... azért, mert nem változott, ő is onnan jött, ahonnan közelből láttam az első alpine csizmámat, az a Röjtök muzsajon volt, a kastélyszál, ami most kastélyszálló, de akkor mi ez egy szobaszülő volt. Ja? Nem, volt egy, nem, akkor még nem kellett beszökni, hanem bevittek, mert hogy szociálisan rászoruló voltam, és csak mondom, hogy azon az egy héten, vagy abban az egy hétben, amikor az a csizma is ott tartozott a remegyő táborban, én az anyám egyik csizmájában voltam. egy cipzáros magas sarkú fekete csizmában. Női csizmákban jár. És a srác, akinek volt az Elpán csizmája, egyébként mind a mai nap, azt se tudom ki van, azt se tudom hol van, nem tudom mi lett vele, hogy kölcsön adta nekem azt a csizmát, és komolyan mondom, hogy így végen volt. Jó, de tegyük hozzá, hogy azért volt a anyád bakancsában, csizmájában, mert igazából hajnalban aludt, és akkor indult a táborba, és elloptad, mert mindig is abban illegetted, billegetted magad a tizárvős, és rájöttél, hogy neked ez tetszik. Időben kellett menni egy héten keresztül. Megnéztél két Village People klipet, akkor még a VH1-on vagy nem tudom, hol érted. Hol volt akkor még? A TDK kazettán meghallgattál egy VH1 klipet, és elloptad anyád ízé gumicsizmáját, és abban illegetted, billegetted magad a Rőtök Múzsai szótüdülőbe. Tetszett az neked kicsit. Rúzsad is volt? Nem? Rúzsa? Anyád rúzsát nem lopta, de nem? Nem igazából a volt, de hát... Na, azt hitted szőlőzsír, és rúzsnak használtad. Igen, és rózsaolajat csepegtettem a nyakamra, hogy jó illatom legyen. Ja, és nem, képzeljétek el, hogy jártam valamelyik nap a gyerekiskolájába, ezt akartam mesélni. Kocsival? Tessék? Kocsival mentem, de nem is az a lényeg, és nyilván mindenki járt így, szívesen elmondom. Nem egy... Halljuk. Borzasztó. Érdeklődés, légy szíves. Parancsolj. Bemész a gyerekiskolájába, bemész a tanulmányi osztályra, megvitatod a tanulmányi osztályon a dolgokat, hogy mit kell csinálni, bemész. Aztára csaptál? Nem vagyok én aztára csapos, nem, semmi, csak ilyen befizetéssel, stb. Bemész el. Ezt matek! Tudják, hány éves gyerek? Mit képzeltek magatokról? Mit akarsz megcsinni? Nobel-díjat? Nem, oda jön az igazgató, beszél. Elvesztitek a gyerekkorát! Beszélsz az igazgatóval három mondatot, nagyon kedves, nagyon rendes ember, nagyon szeretem, szimpatikus, kérdezi mindig, hogy van a Benny, meg másványokat gyújt. Hogy van a kis Annyi? Nem, mert ő is kövezik, meg a Benny is kövezik, és így már első pillanattal egymásra találtak, meg nem tudom, kérdezi őket, dumálsz az igazgatóval is. Azt hittem, hogy erről a régi szokáson már leszoktak. Nem, ásványokat gyűjtött, Benny is nagy kögyűjtő. Na mindegy, azt beszélsz kicsit a Dirivel. Fölmész, beszélsz a tanárral, megbeszéled vele a dolgokat, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, mi még a feladat, mit kell még elintézni. Megdicséred az akkord, azért adsz neki tanácsokat. Így van, így van. Arcos. Kicsit arcoskodsz, szemben egy szülő még kicsit vele is beszélget. Fordítsuk le, érted? Bementél megint sármörködni, leosztottál mindenkét, kicsit megmondtad neki, hogy hány étel, eljöttem, de nem sármörködtem. És a kapuban jutott eszedbe, hogy nem is ezért jöttél, hanem valamit a gyerekkel kapcsolatban. Kicsit gondolkodtál. Nem. Úgy mindenki úgy jó hangulatban megbeszéltem minden, még az egyik szülővel trécseltem egy kicsit. Nagyon jó, oké. Majd hazamész, és bemész a fürdőszobába. És belenézel a tükörbe. Igen. Borzasztó a történet. Nem volt firgam. Én edzésről mentem oda, és én edzésen mindig céklalevet iszom, mert olvastam, hogy a cékla az milyen jól felszívódik. Uh-huh. Ha sportolás uh-huh. közben iszod. De van neki egy másik tulajdonság. Van egy másik tulajdonság, hogyha üvegből iszod a céklalevet. Rúzsos Mali. Akkor a bajszod fölött, és hát ugye nekem van egy kis körszakállam, viszonylag makacsa folt, ami ez eltávolítható, az orrodig ér egy ilyen U alakú cégla folt. Alul nem színes, hiszen alul, ott támasztod az üveget. Alul az ajkaidon, így van, megtámasztod az üveget, ott nem színez, de fölül a félkör egy gyönyörű, nagyon makacs, ám de annál agresszívebb, lilában tündöklő, brutális céglafoltot fest a fejedre. És tudod, amikor egy állsz, így nézed, neki most ilyen kinyitható tükrünk van, tehát hogy úgy van a fürdőszoba tükör, hogy belenézel és kinyitod. És ki volt nyitva, nem volt értem tükör, mondom, Istenem, mondd, hogy nem az, amit láttam. Visszacsukom a tükröt, felkapcsolok egy másik lámpát, belenézek, de és mondom, ez egy ekkora brutális, iszonyatosan orcimpáig menő céklafolt, és amikor állsz a tükörölt, és nem mosod le, mert már tudod, hogy verve vagy. Már nem kapkodsz. Tehát már nem az vagy, gyorsan oda nyúlsz, mint amikor észreveszed egy közösségbe, és letörvöd, hanem tudod, hogy verve vagy. Uh-huh. És akkor így jönnek a nevek. Igen? Divi, tanár, szülő. De előtte azért... a kegyességet, hogy miért nem szánt meg valaki. De azért próbálod előtte meg így menteni, biztos nem vették észre. Nem, ez olyan folt volt, hogy nincs magyarázat. Aha. Az se tűnt fel, hogy nem néznek a szemedbe, hanem így a szádat nem, nézik. Pedig én azt csodálkoztam rajta, hogy mások, amikor bevisz, soha nem ilyen jó hangulatú. Nagyon jó. A Divi egy kicsit próbálta jelezni, hogy igen, megszoktak, megszerettek. Az a tanár. az a Diri, ott még lent vele is, aha, ott még két gyereknek odaszól, igen, igen, ő is, még egy anyuka, aki odajött valamit kérdezni, kedves valaki voltam vele. Valaki észre se vett, de odaszóltam neki, akkor megfordult, ő is megvan. Így van, így, és verve vagy, és így leültem a kátszélére, és így ültem. De nem mostam le, tehát addigra jó barátságba kerültem a céklafolttal, fia, totálisan elfelejtettem, és ugye hát rutinból iszod, én megy, ez egy másfél literes, egy literes céklalé, hát azért ezt utána nagyon-nagyon-nagyon le kell, tudod. Figyelj, tehát, rendesen vízzel sokáig, mert az egy óra után. És úgy elképzeltem, tudod, hogy ezek azt gondolják, hogy de biztos, hogy nem vagyok teljesen normális. Lesz, akkor azt fogják, akkor azt mondják, hogy divat. Akkor ez divat, akkor megint divatot diktáltál. Nem. Festeti a bajszát, de nagy, úristeni. Hát nézd meg, hogy ilyen iránymutatóan rúzsos. Szájtetoválás. Ez nem a jelen, ez a jövő. Nem, mert én onnan tudom, hogy valami nem stimmel rajta, ma beszélgetek valakivel, és ez egy érdekes dolog, hogy az elkezdi piszkálni azt, ami nálad gond. Tehát ha neked fikalóg az orrodból, akkor úgy veszed észre, hogy valaki, akivel te beszélsz, az önkéntesen az orrához kezd nyúlkálni, mert csekkolja saját magát. Igen. De itt senki nem kezdte el a felső ajkát nagyon dörzsölni. Nem mertek. És így kérdezem én, hol van ilyenkor a szánalom? A hol van ilyenkor a segítség? Hol van ilyenkor a jó hiszemű segítség, hogy figyelj, Bali, tudom, hát én mégis csak én vagyok a gyereket, tanára, meg ne. Figyelj, Bali, itt egy picit, mintha. És érted, ha még fika van, a kellemetlen nem szólsz, de ez egy céklafolt, láthatóan egy nagyon makacs szennyeződés, de mégsem annyira kellemetlen, mint amikor valami nagyon csúnya lóg az orrodból. És mondom, hol van ilyenkor? Miért nem szánnak meg ezek az emberek? Felnőtt ember beszél a felnőtt emberrel. Oda lehet szólni, és se szólnék oda Dirinek, hogy figyelj, Diri, az van, hogy nem tudom, mit itt áll. Nagyon mókásan nézek ki. És ilyen ráutalójaik sem volt? Nem akarta senki a száját. Nem, senki. És azt sem volt, hogy mikor kifordultál folyosóra, akkor oda ment hangos felrehögések mindenhol. Szállt, amikor kimett, hogy nézzetek a barom, megint bejött arcoskodni, a szent jobb a céklafolt. Alig várom, hogy a munkaidőnök végre lenni, és igyak, és pohár. Bordóit! Gyerek, nagyon jól ad, de egyébként rengeteg piros pontot kapott most. Tehát az a baj, még ilyen se volt, mert összeraktam volna, hogy piros, cékla, száj, és akkor űrtelen megdörzsölöm. De tudod, hát mindenki járt már, így verve vagy. Szóval ez egy olyan érzés, hogy és megadóan lemosod, és tudod, nincs nem is mész oda már. Másnap meg vagy verve. Azóta tehát, voltál már? Voltam, persze, nem jött szóba. nem, de azóta nagyon akkurátusan csekkolom magam a tükörben. Nem, egyébként sokszor megteszek, de most nem tettem meg. Biztos, hogy találgatok, hogy mi lehet látod, az. Sima látod rajta, hogy ivott vagy, evett a hülye valamit, és nincs annyi, hogy letörölje a száját. Szerintem ennyi egyszerű a kóstolás. Nem tudod várni a nehéz napok végéig. Illetve a tanár azt mondta, hogy várok el ennyit a bennit. Hülye állat. Biztos nagyon megkívánta a feleség. Tanár azt gondolta, hogy hogyan várok el ennyit a Bennitől, ha az apja így néz ki. Tehát szerintem ő most már abszolút érti a Bennit, tudod? Tehát, hogy így... Nem, most már csinálj belőle, tényleg csinálj belőle a hagyomány. Bemegyek most minden most nap máshogy. Legközelebb legyen szárt két sörkel, egy kis borsópüré vagy. Borsópüré, holnap kurt rászáradva az is. Igen, holnap rakok egy vattapamacsot az orromba, és bemegyek, mint a világ legterületesebb dolga lenne. Ja, Istenem, ilyenkor, én tudod, mi van? Én hálás vagyok, ha valaki szól. Tehát én ilyenkor én nem vagyok zavarba, hogy szólt, hanem én megrázom a kezét. De hogy, nem mert. Tesó, köszönöm. Hát, rendes vagy, köszönöm, légy, de olyan rendben vagyunk, szólnál, annyira jobban, szólj, kérlek, és én nektek is mondom, mindig nyugodtan szóljatok. Igen, én de ő nem vagyok olyan jobban, tudod? Haver, tehát... Fika. Az. De így tapintatosan. Igen. Figyelj, mert tökre bírlak, de rohadt fikás az orrod. Igazgató úr. Csünga, takony. Jó, a Dirinek hát lehet, hogy nem. De hát így nem szólnék. Mondd, Anna. Én szóltam volna velem találkozó. Köszönöm. Látod, volna, van könyörület. Van könyörület. Igen. Én múltkor láttam egy hölgyet a mozgólépcsőn, ment lefelé. Szóltam neki, ismeretlen embernek is, pláne neked. Be volt gyűrve a szoknyája. A hosszú szoknya volt rajta, és így be volt. Gyűrbe, gondolom. És szóltál, hogy igen. Vécén volt, igen, és az egész bugyi látszott. De, na látod, ez és a az emberek látták, és mosolyogtak rajta. Én oda mentem, mondom, ne haragudj, de mondom, a szoknyát szerintem a WC után kicsit. Tehát látszik, hogy premier plánba a popod. Jaj, nagyon köszi, ne arra. Ó, szépen. Én nekem szólhattok, gyerekek. Tehát ha én sok céklát iszom, majd reggel nem jövök be, úgy, mert reggel nem iszom, csak edzés közben, de léci. Jó? Tehát mindenki. És mondom most a tanároknak, tudod, szülőknek. Csak a szól, aki szeret. Igen, lehet, hogy ellenségként tekintenek. És licre is szoktam szólni, fiúk, csak mondom. És licre? Igen. Na, de az Ashley, az nem annyira kellemetlen. Az nem annyira kellemetlen. Jó. Drága hallgatók, nyilván mindenki járt már így. Vagy szólnia kellett, vagy nem szólt, vagy észrevett valamit, vagy rajta nem vették észre. Tessék őszintének lenni, ne csak én legyek őszinte. Emberek vagyunk, mindenki jár így. Nem céklafoltál, máshogy. Írjátok meg nekünk, ha észrevevők voltatok, vagy nektek nem vették észre. Jó, hölgyek is, mert hogy azért... Ott is van. Ott is szokott baj lenni. 0-23-111-111. Az SMS számunk jövő, mindjárt írek, utam. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Nyolc lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát nagyon emberi dolgokról beszélgettünk, ugye elmeséltem egy történetet, minap hogy jártam az iskolában, de hát gyerekek, hát ki nem járt volna így, hogy valami oda nem illő dolog van a szájában, a fogai között, az orrádból, esetleg kilóg a fültisztító pálcik a füléből, hogy jönnek a hallgatói hozzászólások. Lányok, fiúk írnak nekünk, sajnos igen, tehát ez a történet nem válogat. Mindenki járt már így, ugye elmeséltem, hogy edzés után céklalevet fogyasztottam, majd brutális széles amerikai mosolyjal az arcomon bementem az iskolában, és vidáman elbeszélgettem a fél tanári tagozattal, szülőkkel, fél órán keresztül trécseltem, szórtam a poénokat. Mindenki, hogy mosolyog, így van. Én szórakoztató voltam, kedves és odaadó, mint amilyen vagyok általában. Pedig szerintem is gyenge volt, de hogy tetszik. Majd hazamentem, belenéztem a tükörbe, és le kellett ülnem a kátszélére, szomorúan konstatálva, lepergetve azon embereket, akikkel beszélgettem, hogy te úristen, most mind azt gondolják, hogy gyakorló elmebeteg vagyok. Szegény Benni, csak annyi írt valaki, hogy szegény Benni, miért kell mindig lejáratni? Ja, a gyerek nem látta a foltot. A gyerek nem látta a foltot, úgyhogy ezt én vettem észre, brutális céklafolttal smúzoltam ott mindenkivel. Azt de gondoltak, ki nem járt már így, amikor belevigyorogsz a tükörbe, és rájössz, hogy egy fél kiló, nem tudom, friss penót van még a fogad között, és gyorsan rájössz, hogy ezzel is beszéltem, annak a lánynak is mondtam, hogy de kellemetlen. Gyerek és büfi, akkor ne beszéljünk a legdurvábbakról. Gyerek büfi a válladon? Nem? Én szerintem az emberi. Aha, tehát igen. Csak akkor már nincs nálad a gyerek, amikor ugye abba a pólóba körbemész. Igen, csak jó, az is jó, csak ugye abban te egyrészt vétkes, tehát hogy nem vagy vétkes. Hát most itt ad a cég. Meg ugye ő az itt van a válladon, és tudják, hogy legalább jó apa vagy, büfizeted a gyereket, de azt, hogy nem tudod letörölni a szádat, érted? Te 40 évesen érted, nem nézett tükörbe. A műeséstől milyen messzire jutott. Igen. Mindig feldobja a hangulatot. Na, de látva a hallgatói SMS-eket, hozzászólásokat, azért mindenkinek van hasonló története. Vagy azért, mert elszenvedője volt, és valakivel beszélgetni kellett, akinek valami szörnyűség volt az arcán. Vagy ő konstatálta, hogy hát igen, ezt sajnos benéztem. Nagy nehezen nyertem belépőt a TED konferenciára, ahol példaképpen Erős Zsolt is előadott. Előtte este nagy görbére sikerült, így reggel úgy keltem, mint akit most élesztettek újra. Zsolt is furán nézett rám, és az emberek a társalogomban, csak este derült ki számomra, hogy abban az ingben mentem el, amiben előtte buliztam. Tele volt fű és sárfoltokkal. Észre sem vettem, a mai napig rettenetesen szégyellem magam. Hónapokon keresztel a homlokom közepén közlekedtem a munkahelyen, ugyanis az volt a szokásom, hogy reggel, hogy beértem a mosdóra menetpisilés közben a csempe fugához nyomtam a homlokom. De nagy! Ami egy keresztet nyomott a homlokom, amit nem vettem érzé, simát szennek éreztem magam. Hónapokig így közlekedtem. Egy illuminátus. Én imádom azt, amikor balatoni strandoláskor az emberek feljönnek a víz alól, és méretes jégcsapok lógnak az orróból, úgyhogy általában nem érzik. Nagyon vicces szokott lenni, de nem mindig szólok. Hát az egyébként tényleg szenzációs. Apukák, gyerekek jönnek, ordibálva, matracoznak, és 6 kilométerről látod, hogy óriási a baj. Egyszer este bekentem a fejemet fokrémmel, hogy az mennyire jó lesz a pattanása, akármennyire szégyellem, másnap reggel elaludtam, siettem nagyon, kimaradt az arcmosás, rám száradt, félig lepergett az arcomról. Bent a munkahelyemen vettem észre, miután végigmentem fél Budapesten. Biztos, hogy nem látta senki. Tegnap sikerült munka után úgy végig vásárolni a plázát, hogy lógott a nadrágom derekának a szélébe hátul, a popsim közepén felakadt WC papír, ami szépen lengedezett. Postába mentem, közértbe mentem. Mint egy utcán. Hazafelé metró, villamos hév, és senki nem szólt. Este otthon én vettem észre, hogy ott volt végig, amikor hazaértem. Azért az is milyen. Oké, hogy nem ismer senkit, akivel találkozol, de aznap 150-en gondolták rá, hogy totál ketyós vagy, hogy mész a WC papírral átadnunk. Már megértettem, hogy miért néztek annyira. A sok birka. Legalább egy jó érzésű ember szólhatott volna, szerencsére, hogy legalább tiszta volt, és nem használt papírcsüngöt róla. Igen. Egyébként ilyenkor az ember elvár némi kegyelmet. De tényleg, könyörületességet. Igen. Nem? Hát, lehet, csak ugye nem szólsz. Mit ki nem találnak már? Nem szólt, most beszélgetsz valakivel, akinek valami lóg az órában, az este 9-10-en most nem ilyen közvetlen a viszony, nem szólsz. Mert azt gondolod, hogy megbántod és zavarba lenne, ha szólnál. Én kifújnám az orrom, miért náthás vagy? Nem szólsz. Érsz egy zsebkendőt? Vakarod a saját orrodat, kicsit nem nézel oda, úgy csinálsz, hogy nem lehet. Tehát, hogy miért nem szól az ember? Hát ő is hálás azért, hogy utána még nem beszélget 8 emberrel. És tényleg nagy többségben nem szólsz. Nem? Ha csak most nem egy haver, hogy figyelj, tesó. Aha. Akkor nézd már meg, hogy 8 kilós pennót ott van a két folyt között, nem most sőgere sok ideje. Kimenőn, nem... kimenőn van a csiga. Hol? Bármi jó. Én mondom, én ilyenkor a masszív hálát érzem, és a könyörületet, és az, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy megszántál. Jó, a kimenőn van a csiga, akkor ezt vezessük be. Ez jó mondat. Jó. Jó, ez egy óvatos. Én szerintem egymás között nem kell, simán szólok a taknyos az orrot. Irga. Hagyja már, kimenős a csiga. Töröd már, te csupa takony. Egymás között nem, hogy kimenős a csiga. Hát hova? 10 év után? Hát, hogy olyan helyen vagyunk. Hát, ott még hangosabban szólok. Vagyunk, direkt hangosan szólok. Tehát, hogy nektek nem fogok itt udvariaskodni. A bal profilod vállalható. Igen. Mert mi? A jobban mi? Kakaóporos orral sikerült doktoranduszként bemennem a félve a tisztelt konzulensemhez. Csak itthon vettem észre úgy, ahogy Bali. Miért kakaós? Hát valahogy megitta, tudod, valahogy belement az órára, ott maradt, és akkor úgy szépen. Hasmenésem volt, szint, amit vettem be, hazaérve tükörben néztem, akkor szembesültem vele, hogy senki nem szólt, de nem csak a szám körül, de még az orrom és a homlokom is szénporos volt. Úgy jöttem haza busszal. Egyébként egy szégyenlős lány vagyok. Mozgólécsém, szóltam anyukámnak, hogy a méretet jelölő hosszú matricacsík a nadrágján maradt. Kapott is egyébként a kislány, hogy miért nem szólt. Ja, az, ami jelöl ilyen hosszú csík, ilyen öntapadós csík, ami a nadrágodon van, ugye? Én az exemmel futottam össze múltkor, kicsit beszélgettünk, nagyon nevetgéltünk, aztán mentünk tovább. Mikor hazaértem és belenéztem a tükörre, láttam, hogy egy jókora spenót darab ragadt az ebédről a bal felső 3-as és 4-es közé. Visszagondoltam, hogy végig így röhögcséltem a volt pasimmal. A rohadék nem szólt. Már tudom, miért szakítottunk. De jó duma. De mi az exednek miért nem szólsz? Hát az most simán be, hát tudsz róla mindent, nem? Hát lehet, hogy bosszú. Miért nem szólsz? De jól légyen figyelj, hogy ott hagytalak. Görögországban nyaraltunk egy hajóúton, a taton állt egy fiatal pasi, fehér lemvászon nadrágját fújta a szél, mindenki látta, vonalkódott rajta, megszálltam, megszántam, szóltam neki 10 perc után, valahogy ruhát tudott váltani, fogalmam sincs egyébként, hogy csinálta. A kolléga jött postát elvinni, ez nem. Azt mondja, ez nem. Mondjuk a hajós azért az jótra, amikor áll valaki a hajónak a korlátjánál, és igen, de kicsit így, hogyha így mereng vele, így a semmi, nézi a hajóba, és irgalmatlanul menő, és a fehér nadrágon hátul, pedig ott valami belerondít az összképbe. Nekem ez kicsit túlzás, de elhiszem. Nem túlzás, ez, hogy fehér nadrág áll a hajó elején, és tehát, hogy nem, kicsit ilyen filmes. Igen, de ha így volt, akkor elhiszem. Gimnázium egyszer ott voltam a tanév elején nagyszülői diák önkormányzatosként. A nagyszülőin az egyik lány apukája úgy érkezett, hogy egy banános matrica volt az arcán. Nem tudjuk, hogy kerülhetett oda, de nem szóltunk. Nagyon korrekt. Ha játszott a kicsivel, na, miért nem lehet ilyenkor megszánni? Figyelj, nem azért, vedd már a banános matricát az arcán. Csikita! Igen, mi vagy, zöldséges vagy? Nyitottatok egy új zöldséges, hogy promotálod a banánt? Ó, Istenem, nagyon-nagyon jó SMS-ek vannak. Bali, én nem szólnék neked, inkább nyomnék egy selfit veled, és jó pénzért eladnám a borsnak, ezt Attila küldte nekünk. A legjobb, amikor az embernek a szakállóg a meleg szendvics egyik sonkája fennakadva. Ilyenkor gyűjtem a nevetést. Pitik is megolva a sajdarab. A reszelt saj gyönyörűen szakálba megakad. Igen, azt írva, aki ilyenkor gyűjtöm a nevetést, elzárom, majd ha végeztünk, akkor elvonulok. és ott hadd szóljon. Bali, ez annyira vicces, sírok, elég nehezen indult a napom, de ezzel a történettel egész hétre meg vagyunk. Ugye, hogy az-e? Ha ti jártok így, akkor ez nem olyan vicces. Mónika küldte nekünk Kopenhágából. Köszönjük szépen. Tipikus női probléma, már én voltam a hülye, mert annó megkértem a barátomat egy buliban, hogy szóljon, ha elkönődött a sminkem. Rákérdeztem, hogy nem történt-e meg, azt mondta, hogy nem, majd elmentem mosdóba, és ilyetem konstatáltam, hogy úgy nézek ki, mint egy jól szituált pandamac. Egyébként ez nőknél szokott lenni, tényleg, mikor kicsit így a szempilla spirál így lejön ide alulra. Igen, és látod, hogy hosszú a szempilla, és így fürtökben lóg, vagy kicsit egy buli után így kicsit alkoholizálnak, és így megfolyik oldalra. Megfolyik oldalra a smink. Akkor én nem szólok, mert azért nem bántasz meg, mondjuk nyilván feleségednek, barátnőnek, igen, hogy de egy idegen nőnek nem szólsz, hogy egyszer dörzsöld meg a szemed. Hogy picit elcsúszott. Elcsúszott a smink. Sajnos nincs lána kézitűk, ő pedig nem szépen odaadnám. Nektek nem volt ilyen vajatok, semmi nem fogva. Nekem ez a gyerekhányás volt, ez azzal én... Csak egy gyerekhányás. 50 évesen nem volt még egy jóféle fika az orrodban, úgyhogy nem szólt senki. Jó, neked olyan ízét Charles Bronsonos szakállad van, semmi, soha oda? Hát arra konkrétan egy heti menüt el lehet mondani. Így az ember van, de annyira nagy, hogy alá teszed. Egy jó sajtos tejfölös után nem vetted észre. A kis lények elfogyasztják. Az is igaz, hogy ott konkrétan már panda családok fészkelnek abban a szakában. Valamivel őket is etetni kell. Na Isten, mikor lesz a marsos játékunk? Amikor akarod. Amikor akarjuk? Azt mondtad, hogy most! Legyen mindig megszokott időben, vagy legyen mindig máskor? Össze-vissza legyen. Csak szétcseszi az SMS-falat. De mert mindenki máshol kapcsolódik be. Most aki tegnap 9-kor... Így van. Érted? Meg inkább most cseszi szét. Legyünk túl rajta. Lőjük el, ugye téli gumiszettet lehet nyerni nálunk, méghozzá úgy, hogy bedobunk egy kérdést, és aki jól válaszol, visszajövjük, ugye felni méretet kell, hogy elküldjetek autótípus, nyilván R20-asok, R21-esek kimélyenek, ezt tegnap is elmondtuk, hogy... Legyenek kedvesek, oldják meg saját büdzséből. Oldják meg céges számlára, vagy valahogy. Autóra tellet, igen, tehát azoknak szeretnénk elsősorban téli gumit adni nyilván, akik nem feltétlen rászorulnak, de mégis jól jön. Tehát most, ahol két terepjáró van, és az egyik az letakarva a garázsba, és nem nagyon használjátok, ők ne játszanak. Nem zárunk is enkit, rátok bízunk, de a lelketekre. Örülünk azért, ha ez jó helyre megy. Akkor dobjuk be a kérdés, jó? Ez egy komplett téli gumi szett, ugye a Marsó jó voltából olyannyira, hogy ez már idén tére szól. Tehát ez valaki megnyerezi, egy hét múlva, két múlva meg is kapja, föl is dobhatja, és akkor megúszott jó sok pénzt. Van egy kérdés, ugye, amire válaszolni nem kell. Nem egyszerű. Így van, nem egyszerű a kérdés. Segítünk majd kicsit. Így van, segítünk majd, meg egy hozzávetőleges eredmény is nekünk. Jó, azt mondja, hogy mennyivel hosszabb a fék útja a nyári guminak a télihez képest. Jó, mondjuk 50 km/h sebességnél. És jégen? Mi van? Szerintem jégen történő fékezés kör 50 km/h sebességnél mennyivel több a fék útja egy nyári guminak, mint a télinek. Mert ugye nem mindegy. És akkor itt most mit fogadunk el? Centit, hát, méter, kilométer? Méter, így van, hány méter? Tehát hány méterrel tovább fékez? Igen, így van. A nyári gumid van, uh-huh. Jégre futottál, befékezel 50-ről, nullára áll okay. Az autó. Uh-huh. Plusz-minusz mennyit fogadunk el? 5-5. 5-5? Az jó, körülbelül, igen. Hát ez nem egy könnyű kérdés. Nem. Na jó, de 4 vadi új téli gumi. Haló. Ja, sok. Hát sokkal több, megdöbbentően. Tehát nem, mit tudom, 5-10 méterről van szó. Nem, akkor az 5 méteres tűrés határa. 0 és 5 között jobb vagytok, plusz 5-et elfogadunk, 0 és 10 5-et, bárki bármit ír, odaadjuk a gumit. Nem, 5-10, tehát többről van szó. És azért a 40 már túlzás lenne. Na jó. Oké, akkor így viszont azért belőttük. 0-23-111-111, jó? Autótípus, felni méret, ha tudjátok fejből, akkor ezt küldjetek el nekünk. Meg hát természetesen a jó válasz. Jó, mi pedig jövünk mindjárt a nyertes aláírek után. Első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, drága hallgatók. Gyorsan tudom, hogy már lehet, hogy akik rendszeresen és sokszor hallgatnak bennünket, azoknak egy unalmas, ilyen, hát, hogy is mondjam ezt, hír vagy közérdekű információ jön. De ugye van, aki csak 10 perc, 20 perce, fél órára hallgat bennünket, valaki tegnap nem hallgatott, ma hallgat, aztán holnap újra nem. És viszonylag rövid az idő péntekig, ezért mondjuk ilyen sűrűn. Itt többen kérdeztétek, hogy miért mondjuk ennyiszer fontos, és szeretnénk, hogy sokan legyetek. És ha mit tudom, egy-két hét múlva van egy kitelepülés, akkor nem kell ennyiszer. De most pénteken van, ez egy hirtelen jött dolog, ugye, ami egy államból indult, és aztán rácsapott az Unika biztosító, és ezt így összerántottuk. És ugye pénteken megyünk kitelepülni, még két napunk van tényleg azért mondjuk ilyen sokszor. Meg szeretnénk, hogy sokan legyetek, ugyanis baromi sok mindennel készülünk. Ugye János lógatjuk a Veszten oldalára. Rengeteg C-vitaminos kis jéger alsó van. Ugye ez október 27-éről van szó Budapesten, ugye a Veszten főbejáratánál leszünk majd üvegstúdióval, és... hát baromi sok nyereményt viszünk magunkkal. Ugye a játék neve ez az Unika függő kvíz. Én álmodtam valamit, egy nagyon beteg dolgot, Feri ezt aztán továbbfejlesztette, János pedig szív. Uh-huh. Így állt össze. Így állt össze a dolog. De gondolj arra, hogy akár paintball puskával is lőhetünk volna rá. Ahhoz képest ez egy egészen baráti dolog. Felhúzunk majd a bevásárlóközpont oldalára, te ott lógsz, és egy ilyen függő kvízt játszunk a hallgatókkal, akik kérdésekre válaszolnak, nyernek, nagy röhögés, és hát rengeteg nyeremény tényleg, szóval azt gondoljuk, hogy aki kijön, az jó eséllyel pályázhat, vagy arra, hogy elvisz 100 ezer készpénz, vagy 200 ezeret, kerékpár, mobiltelefon, okostévé, Xbox, okostévé egy kicsit kisebb, mint az előző, mert az a nagyobb, de nagyon notebook, okos az is. Hűtő, mosógép, tehát tényleg baromi jó nyereményeink vannak, ez már egy ilyen előkarácsony itt a Rádió 1-en, és a pénteki nap erről szól, odajöttök, röhögtök, nyertek. Hát, igazából. Még csak szerda van, én ezt a paintballt nem vetném. Én sem. Aha, plusz nyeremény. Na most csak mondom, hogy lehetne bónuszt kérni. Egyébként nem rossz, hogy rövünk kettőt paintball puskával. Jani, te egy úr vagy, én tudom, mélyen legbelül. Ki azt az ennyi ajándékot? Nyomokban urat tartalmazok. Igen, hogy egyszer egy ilyen dupla vagy semmit. Érted? Azt mondod, hogy figyelj, kihúzza valaki a 200 ezeret, és azt mondjuk neki, hogy na tesó, lőhetsz egyet, a Janit meglóbáljuk, ha eltalad, akkor 4, ha nem találod, akkor semmi. Jó, én benne te vagyok. Mondjuk akkor még plusz nyereményt kell keresnünk, vagy kérdez, zsebből mi hozzáteszünk. Az zsebből, én esküszöm állom. Zsebből mi hozzáteszünk. Testrészbónusz van. Amit csoda? Ja, testrészbónusz. Lőnek az. Nem tudnak, háttal vagy. Egészen konkrétan erre gondoltam, tényleg, Ferenc. Nem tudnak, háttal vagy. Jaha. Háttal vagy. Meg 10-12 méter magasból már egy paintball puska, főleg ha rángatunk, érész, valószínűleg nem találják, kettő nem annyira durva. Kettő nem annyira durva. Aha. A paintball a popsit talál. Paintballoztatok már? Már kipróbáltam. De láttam a foltokat utána. Aha. Szóval mindegy. Ha jól sikerül ez az egész, akkor remélem, hogy lesz majd folytatás a dolognak, és én már két hete gyúrok rá, csak belezős horrorokat nézek lefekvés előtt, és rommát zabálom magam, hogy valami nagyon durvát tudjak álmodni rólatok, és aztán hát, ha majd találunk erre is egy szponzor. Jó, azóta egyébként már két durva álmom volt, de ezt nem tudjuk megvalósítani. De az egyikben, mondtad, hogy az egyikben Feri volt. Nem, az egyikben kis Ramona volt. Mentünk. Az nem... Nem, semmi, tudom, hogy mit vársz, de nincs benne semmi erotikus történet. Ja, nem, azt nem akartam mondani, hogy nem, én kérek elnézni. Nem, borzasztó álmom volt. Mentünk valahova, és egy ilyen kompon kellett átmenni, és ő beleesett a jeges vízbe, és belefulladt. De ez volt az álom. De nem értem, hogy hogy. És mi skintről végignéztük ketten, veled voltam, csak ott a Feri nem volt, és egyikünk se ugrat utána. Ja, és hát meglehetősen kegyetlen álom volt egyébként. De hogy mit csináltunk egy hajón, ő miért esett bele? Az egészet nem tudom. Nem belelőttük. Nem löktük bele, jó, meg nem volt forgatni. Lehetetlen személyek hirtelen állandó, és megfulladt. És tudom, hogy olyan dermesztő hangulat volt az egész álom, mert utána azt kihúzták. Szóval én olyan beteg dolgokat tudok álmodni. Nem volt jó. Igen, nem volt jó álom. Akinek a hálahírét keltik, az nagyon persze, meg hát az álma idén nem vagy felelős, hát nem teltek, hogy ilyen. És nem ettem előtte semmit. És mondom, veled voltam. Basszus, Jani, jég alatt úszás. De jó ötlet. Lehet, hogy összefügg a celebben. Lehet, hogy nem tudom, hogy igen, akkor jöttek ki bizonyos sajtóértesülések, ami most igaz vagy nem mindegy, de hogy mindig beleálmodom a napi történéseket az álmaim, és az nem volt egy olyan gól történet. Rami helyében elmennék Frabattóhoz, és megkérdezném, hogy vegye le az átkot magáról, vagy ne menjen jeges víz közelébe. Ha ilyen gyorsan megvalósulnak az álmaim, mint ahogy te most lógsz egyébként ott, akkor azért ő most ne menjen jeges víz közelébe. Nagyon sokáig, mert túl gyorsan teljesülnek az álmaim. Ez nem fog meglátszódni a nézettségem. Na, Marsó játékunkat hívjuk a nyertest akkor. Igen, ugye volt nekünk egy olyan kérdésünk. Ami egy kicsit nehezebbre sikeredett. Igen, igen, igen, de ezért is. Figyelj, ezért is tudták azért. Gyerekek, én azt néztem, hogy végig. Nyilván vannak mellélődések. Megmondtuk, hogy 40-nél kevesebb, 10-nél több, és elfogadunk 5 méter plusz-minusz. Azért igen. Körülbelül. Nem volt nagyon komoly a feladat. Nem kellett hogy ne írjál 70-et. Tehát mennyivel hosszabb a fék útja a nyári gumónak a télihez képest, hogyha mondjuk 50 km/órás sebességgel fékezel. És ugye adtunk egy kis segítséget, hogy azért nem 40-50, de 10-nél azért több, tehát nagyjából be lehetett lőni. Na, megnézzük, hogy ki nyer, úgyhogy ki a nyertes. Remélem, jó helyre megy. Hello. Jó reggelt, hello. Hello. Mi Karolint keressük, hello. Én vagyok. Hello. Szia. Jó reggel, ciao, írtál nekünk SMS-t. Igen. Igen, jó reggelt. Sziasztok. De hitt csak el. Merre vagy éppen? Hallom, hogy autóban ülsz. Merre haladsz a kis... Nem, gyalog vagyok. Gyalog vagy. Aha. A kis kaloszt éppen más használja? Nem, hanem nem üzemképes. Nincs rajta gumi. Annyira rossz a gumi, hogy nem tudom használni. Nem mondod, nem mondod komolyan, tényleg? Köszönöm. Annyira állandóan eresz le, és így a benzinkutaknál mindig föl kell fújni, de hát mondták, hogy ez már baleset veszélyes, úgyhogy inkább nem kockáztatok. Ó, szegénykép, de ez akkor még gondolom a nyári gumid. Igen. Hát térni meg egyáltalán nincs. Mikor ez az autó? 2004-es. Azt a mindenit, hát akkor ez egy 13 lassan 14 éves jószág, igen. Hát kinyögtem a részleteket, úgyhogy éppen már most már az enyém, azt mondhatom. Igen, és eddigre pont elkopott a gumi, mire pont saját tulajdonúval jár. Igen. Na figyelj, Karoli, mi volt a jó válasz? Mit írtál nekünk? Menet közben írtam most. Mondom én, mert itt van előtted az SMS, azért mondtál, még emlékszel, hogy mit írtál. Azt hiszem 35-öt írtam, de... Na, és jó, igen. Vagy. Arra 30-at írtál, de elfogadjuk. Uh-huh, 30 métert írtál. Ugye gyárilag azt mondják, hogy 31. Nem, mert itt a rohanás közben, itt a villamosnál. Jó vagy. Írtam. Jó, figyelj, elfogadjuk. 30-at írtál, és 31-et mondanak, hogy annyival csúszik többet egy nyári gumi télen, ha nem cseréled le, ugye, mert hogy megkeményedik ami a gumi. Ami azért ijesztő. Egy zebránál való megállás 50-ről városba, előtte jegesedés, már vitted is a gyalogost. Az sok, igen. Na figyelj, Karolin, hát megvan akkor a 4 darab téli gumid. Elsőhisztő. Jó, és akkor újra hadrendbe tudod állítani a kis autódat. El nem tudjátok érteni, ez mekkora segítség. Tényleg? De helyes vagy. Nem tudtam volna megtenni. Na, hát akkor most már nem is kell, megvan a gumi, akkor szólunk majd a sponsornak, hogy minél előbb juttass el hozzád, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, ez csodálatos. Ne vicce, igazán nincs, hogy lehet, hogy neked kell majd elmenni egy gumi feltevő helyre, és akkor ott kapod a gumit, fel is teszik neked, majd úgy intézzük. Jó? Hú, nagyon köszönöm. De aranyos vagy, küldjük akkor puszi neked, és köszi, hogy minket hallgat. Mit dolgozol egyébként, mi a foglalkozásod, mit csinálsz? Ügyintéző. Ügyintézőnként dolgozol. Uh-huh. Párod van, gyerekek vannak? Igen. Mekkorák? 10-12. Hát azért ott van költség. Megvan az új gumi, nagy autózást kérek nekik. Igen. Egy cukrászdáig, egy süti és haza. Igen. Oké, Karolin, adáson kívül megbeszéljük a részleteket, jó helyre ment, örülünk, puszi. Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok. Ciao, hello. Köszönöm, puszi, sziasztok. Hello. De jó ezt hallani. Na jó van, tényleg, hát akkor majd szólunk tényleg a sponsornak, megmutatjuk akkor mi. Teszik szerintem, ne? Igen, Karolin, remélem még, hogy halminken. Nyereménye, 4 darab Matador, személygépkocsira való téli gumiabroncs, a Marsó.hu gumiabroncs és autószerviz hálózat felajánlásából. Föl is rakják, szerintem akkor tényleg szólni kell, hogy őt kiemelten kezeljék, nem? Már úgy értem, hogy hagyd tegyék föl neki. Lehet, hogy csak a gumit adjuk, de ha elmész erre a helyre, akkor szerintem ott azért az is pár ezer forint lehet, hogy fel is dobják, az nagy segítség. Reméljük, van olyan állapotban az autó, hogy el tud azért még addig gurulni vele. Hát egy pumpa, hogy... ugye? Egy pumpálás, hogy addig elbírja. Úgyhogy. De van egyik, mert már házhoz feltevés is. Házhoz hát én tudom, hát van. Hát múltkor azt hívtam ki, defektet kaptam, mobil gumis. fél óra múlva megjelenik egy kis transporterrel a házad előtt, felemeli az autódat, leszedi, bemegy a kis transporterébe, eltűnik ott, centírozik, megjavítja, földobja, baromi jó. Ugye, ha reggel neked ott defekted van, és nem áztek ki a kereket cserél, meg ott bénázol, és nem borzasztó az összeg, tehát nem 50 ezer érjön ki, hanem agglomeráció kicsit több, de kijön is kicseréli. Tök jó. Bekerül a szolgáltatás. Igen, hát a bajban vagy, egyébként elmegy az ember, lecseréli, de ilyenkor azért az jó tud lenni. Mert csak azba kihívtuk valamikor hozzám régen, emlékeztek? De ott a parkolóba defektet kaptam, és akkor kijött. És ott kicseréltük. Na mindegy, jó, ez jó helyre ment. Oké, gyorsan nagyon, de a héten egyébként még lesz. Tehát, hogy aki esetleg most egy picit csalódottan, aki érzi magát, az ne érezze, mert hogy még a héten folyamatosan tudunk majd kiszórni minden egyes 4-4 valontói gumit. Igen, tökéletes SMS-ek jönnek. Hello, fiúk, én is pályázok rád, ez olyan megható volt, hogy jobban örülnék neki, mint ha én nyertem volna. Egyébként is csíplek titeket, de ilyenkor érzem, hogy jól választottam 10 éve, amikor elkezdtelek titeket hallgatni. Krisz küldte nekünk. Hát gyerekek, ez a mi érdemünk is, nyilván meg a tiétek is, mert ha sokan hallgattok, akkor jön egy kedves szponzor, a szponzor ad gumit. Tehát ez egy ilyen közös történet mindig. Ez ugyanúgy a ti érdemetetek is, mert ti is kellettek hozzá, mi hárman beszélhetnénk, de ha nem hallgatnátok, akkor nem lenne szponzor se. Sajnálom, hogy nem én nyertem, de tőle nem sajnálom. Jó volt hallgatni. De jó lenne nekem is 2004-es Dévó Kalosz. Ki mit hal meg ebből, hogy jó lenne nekem egy 2004-es Dévó Kalosz. De szerencsés ember. Igen. Jaj, de aranyos volt, majdnem elzsírtam magam, srácok, minden tiszteletem. Nem bánom, hogy nem én nyertem, szuperek vagytok így. Puszi Ági jó helyre ment. Na, örülök, hogy nem én nyertem. Norbinho írta nekünk, de Ari vagy Karolin, gratulálok, Szala pedig szép volt, gyerekek. Igen. És köszönjük szépen, hogy R20-as, R21-es barátaink kíméltek bennünket. Van bennük együttérzés, hagyd dicsérjen meg terepjáros barátainkat, hogy köszönjük szépen, mert nem látok nagyon, hogy R21-ös sportcsakáján vadonatúj Q7, kellenek a téli gumik, bali szeretnénk nyerni. Nagyon rendesek vagytok, hogy szolidárisan ezt most átpasszoltátok egyébként. Rászoruló autós kollégáitoknak azért ez mindenféleképpen jó. Oké, óvok, írja valaki, én BKV-val járok. Jó, hát lehet, ma nyert, sorsolunk egyszer BKV-berletet. Így van, 8 tengelynyi téli gumi. Igen. Na, egy érdekes szikre bukantunk az egyik napilapban, és gondolkozunk el, hogy ez hogy mehetett, vagy hogy történhetett meg, nem tudom, olvastátok-e. Sopron kőidei fegyház, de senki ne jegye meg, nem annyira komoly a történet, számomra inkább meglepő vagy érdekes. Messzeringó gyermekkorom, hazáj. Igen, Sopron kőidei fegyház. Ott is éltél egy darabig. Aha, igen. Te kőidei gyerek vagy, nem? Na, képzeljétek el, ide nincs kapcsolatom kivételesen. Tehát jártam sokat arra nagymamámmal Sopron kőhidán. De nem éltél. De nem, Sopron kőhidei kapcsolat, kapcsolatom nincsen. Viszont a fegyházból posztolt a Facebookra egy elítélt. És azért ezt ízlelgessük egy kicsit, mert baromi érdekes a történet, számomra legalábbis rengeteg új elemet rejt, hogy ez hogy a fenébe történik meg. Már az egyáltalán, hogy mobiltelefonja van az illetőnek, de hát ennél sokkal durvább. Elképesztő felvételeket tett ki a gyúrásáról, a zárkájáról. Panaszkodott az egyik Facebook posztjában, hogy ehetetlen a börtönkoz. Megint rákos linzer. A másikban azt mondja, olyan jó a zárkám, hogy másnak a lakása sincs olyan jó, kint nem éltek így, ahogy én bent. Aha. És hát kiverte a biztosítékot nyilván az internetezők körében. 12 éves fegyház büntetését tölti. És a sajtóban csak annyit írnak róla, hogy a pécsi kézigránátos ügyként elhíresült támadásban való részvétel miatt, ami 2008-ban történt, és önmagában az ügy szörnyű. De nem is az ügyről akarunk beszélni, hanem arról, hogy a fenébe történik az, hogy egy rab fegyházból gyúrás közben filmeztelen képeket posztol magáról. Már ugye önmagában ott megakaszt, hogy van telefonja, na de hogy ezt használja is úgy egy olyan helyen, ami be van kamerázva, és az őrök őt nézhetik. És te közben szelfizel. És a mobil internet, vagy esetleg wifi? Igen, szelfizel ugye a börtönkosztal, szelfizel a szobádban, szelfizel a gyúróteremben. Hát mutatom a képeket, ott van. Hát mondjuk én a tisztelet hangján beszélgetek most már. De azt gondolom, hogy nem annyira rossz a börtönkaja, meg azért működik. Van benne fehérje, úgy tűnik. Tehát úgy látszik, hogy nem csak tészta. Legálisan vagy illegálisan, de fehérje porok is bejutnak hozzá. Hát emberünk jó nagy darab. Minden esetre azért ez egy érdekes történet, hogy ezek ezen ezek a tiltott tárgyak hogy a fenébe jutnak be egy büntetés végrehajtás intézetbe úgy, hogy azért, ha te bejuttatod, szintén bűrészes vagy, ha nálad van, az se túlságosan jó. És ez hogy nem vizsgálják ki, illetve hogy nem veszik észre, hogy egy rab hosszú időn keresztül egy működő Facebook profilra, ami a sajátja, vidáman posztol. Hol élünk, emberek? Hát mi történik a bőr? Sanyika, menjél, mi figon? Tőid a public! Jó! Igen. Mi a jelszó? Beszélgess inkább? Olvas inkább, ne wifi. Kiretesz még rajtam kívül? Szaggat nagyon! Igen, gyerekek, szálljatok le a 3G-ről, mert mindannyian újságban rúglak benneteket, én bóbilozok most a 3G-n, érted? 4G-vel? 3G-vel? Egyáltalán hogy? Oké, nincs bent wifi, gondolom, de 3G az ugye bejut, hát egy sima... Az nem korlátozható, persze. Na de oké, valaki befizeti a telefonszámládat, rendben, életben tart egy telefont. De akkor te ezen egyébként ugyanúgy telefonálsz? Mert ha wifi-ről működsz, akkor nem kell telefonkártya, de ha 3G-ről, akkor kell, hogy akkor legyen benne kártya. Hát most, ha a telefont be tudja juttatni, azt már úgy jutatja, hogy van benne kártya. Hát és én emberünk, aki fegyházban ül vidáman, ki telefonálgat. Igen. És ez senkinek nem tűnik fel, nem vette észre a büntetés végrehajtási intézet, hogy posztol az ember a Facebookon. Netezget este, filmet néz. Kicsit letöltöget, kicsit filmet néz. A remény rabjai, érted? Én nem vagyok annak a híve, hogy ne egyenek, ne igyanak, és egyébként is kis szellában, minden tudod, vannak ezek a demagok, börtöndumák, hogy az én pénzem. Én nem ilyen irányba akarom elvinni a beszélgetést, mert nagyon hát sok olyan skandináv példát látsz, ahol azért jól csinálják, és nem feltétlen kell mindenkinek megrohadni, aki börtönben van, tehát lehet ezt intelligensen csinálni. Na, de azért ez a másik véglet, hogy azért létrehozok egy közösségi oldalt, vagy jól működően egyébként üzemeltetem a közösségi oldalamat, és menőzök, hogy milyen jó a cellám. És fegyházban ülök. Takarodó! Mindjárt megszületjük, fönn vagyok az Insta! Még egy pocsot kérdés. Ne, hát hogy? Mit lehet bevinni a börtönbe? Ha van neked ismerősöd és látogató vagy. Tehát mi az, amiben bele tudsz rakni egy mobiltelefont úgy, hogy ne vegyék észre? Az tényleg működik, hogy kenyeret sütsz? Hát nem, azért ezek ilyen régisztők, tehát hogy ezek most csak kiszúrják de már. Mit vihetsz be? Kaját vihetsz be? A hozzátartozódnak? Mindjárt, csak mondom, jó a kérdés, mi azért nem gondoltuk, hogy a WWOP szóvivőjét felhívjuk, mert ilyenkor ugye van egy hivatalos beszéd, mi láttuk a cikkek alapján is, hogy kivizsgálják az esettel valamennyi összefüggő körülményt tisztázása érdekében belső vizsgálatot indít, addig nem mondhatnak semmit, tehát jogos lehet a hallgatóban az igény, hogy hívjunk föl valakit az országos parancsnokságtól is, a büntetés végrehajtásra, de egy nagyon hivatalos választ tudnak ilyenkor adni. Mi sokkal inkább keresnénk olyan már a börtönből kijutott, szabadult rabot, aki egykor bent volt, letöltötte, és most már... Nem kell bejönni, elég, ha betelefonál. Így van, betelefonál, ír nekünk, hogy egyáltalán hogy megy, mi alapján csempésznek be, hogy lehet az őröket megvenni, mivel lehet megvenni, hogy működik a börtön hierarchia, 2 darab cigiért cserébe te mit kapsz, hogy jut be a mobiltelefon, és itt is kapcsolódunk vissza Feri kérdéséhez. Igen, tehát mivel csempészed be? Tudnak-e az őrök róla? Nem konkrétan most a Sopron kőhidai esetet akarjuk kivizsgálni, hanem bármelyik börtönnek a börtön hierarchiájára kíváncsiak vagyunk. Egyáltalán, hogy működik ez az egész rendszer? Hogy írjanak nekünk olyanok, akik bent voltak és kijöttek. A telefon, az szerintem vagy tényleg belecsomagodva, de azért ott a csomagot átnézik, ott a levelet is átnézik. Tehát azért ott megvan... meg te megnevezel egy kapcsolattartót. Azzal te beszélgethetsz telefonon, de nagyon szigorúan elvileg meg van határozva, hogy egy hónapban ennyi csomagod lehet. Azt a csomagot átnézik, mielőtt te megkapod. A kimenő leveleidet is átnézhetik. Szóval azért ez nagyon érdekes, hogy valaki kap. Minden nap kapsz egy 2 kilós kenyeret. Újaksi. És most én tudnám ennek az embernek a számát, én most innen adásból egyébként felhívhatnám, és neki kicsörök, és azt mondja, várjál, éppen körlet ellenőrzés van. Hívjatok vissza, nem tudom, mert nem vagyok vele kapcsolatban, de neki az ott most becsörök? Hát egyébként simán. És a párnája alatt megszólal egy mobiltelefon? Vagy le van halkítva ilyenkor? Hát csak ki, tehát a hang az azért kijön a cellából. Nézzük, mi volt az? Azt mondja, gránátos, fenn van-e a Viber-e? Gránátos? Igen. Szóval érdekes, hát ellenőrzik magát a cellát. Tehát van olyan, hogy te odaállsz ugye az ajtóhoz, nem mozdulsz, és akkor közben neked átnézik a celládat, hogy nincs egy szúró, vágó eszköz olyan, amivel magaddal a társadba kárt tudsz tenni, vagy éppen mit tudom én, mobiltelefon. Tehát ő hosszú ideje üzemeltette ezt a Facebook oldalt. Hát ott a gyúros videót csinált magáról. Hát csak el lehet tudják ellenőrizni, érted, amikor bemennek. Nem, jó hallgatói kérdés, hogy tölti? Hol? Igen. Ugye mi az ott? Az egy töltő. Az nem bizony töltő. Mondom, az egy töltő. Mondom, hogy az nem töltő. Valami a falból. Egy kicsit jó a kérdés. Hogy a fenébe tölti fel? A borotvám töltője. Nem lehet borotvány. De nem lehet töltőcsát, hát a zsinórral ugye fölakasztod magad, vagy kárt teszel másban. Tehát nem lehet nálad zsinór szerintem. Hát minden, még a cipőfűzőt már is elveszik. Már vezeték nélküli technológiájuk is van. Jó, hát most jön be az új iPhone-nal, ne csináld. Érted. Ő kapott először. Az IKEA-ban már rútorba van építve. Na, igen, az Apple neki küldött egyenesen egyet. De érted, tehát fegyházról beszélünk. Persze. Tehát még csak nem is börtön, meg nem fogház, hát fegyház. Mi az ott magánál? Okostelefon? Dehogy is. Zsebtükör, nézzen csak bele. Ez okos, ez buta, mint a seg. Nézze meg, dehogy okos, ne, tükör. Igen. Előlapi kamera. Figyelj, nem voltak illúzióim. Én tudom, hogy nyilván bent is minden megszerezhető. A legnagyobb érték a cigi, a pénz, a gyógyszer, a fájdalomcsillapító. Tehát erről sokat beszéltünk már azért. Ezt tudod, hogy valahogy becsempészik. Na de azért arcul csapása azért a büntetés végrehajtásnak. A zárkából szelfiző rab, nem? Akik azt mondja, gyerekek, nézzétek az új bicepszét. És ez már egyiket, ez már a vágott verzió, lehet, hogy a vágatlan az, hogy föltörzs, ne mozgassa már azt a kamerát. Na, oké, drága hallgatók, segítsetek nekünk, viszonylag tényleg hát kevésbé vagyunk járatosak. Olyan rabok, akik már kiszabadultak. Mi a legnagyobb érték? Hogy lehet csencselni? Hogy lehet bevinni? Hogy lehet kiuttatni? Hogy működik ez? Mi tudom, hogy nagyon sok börtönben is szólunk egyébként. Kis rádiót kérhetnek be a rabok. És rádiózni tudsz. Rádiózni tudsz, tehát bennünket sokan hallgatnak. Igen. Bent is, akik nyilván most nem tudnak szólni. Ha csak nincs náluk telefon, drága rabok, ha van nálatok telefon, írjátok már meg nekünk, hogy a ti is éppen bentről írtok, nem áruljuk el, hogy honnan. Balázs, nem kell megírni. Hallgatni Szokol. Egyik a rab, a másik letöltesz. Nyolc évet. Te töltesz le, hát nem keves. Egyébként tényleg jó a kérdés, hogy hogy a fenébe tölti. Sok követője van. Igen. Egyébként lehet legálisan letölteni a börtönben a büntetést. Jó, a hívjatok bucit, SMS-ekkel kimélyetek, jó? Egyrészt nem akarjuk felhívni kettő, hogy már sokszor elsütöttem mindenki, tehát mi most tényleg valóban olyan telefonálókra számítunk, akik voltak benne. Kicsit segítsetek nekünk eligazodni a börtönök életében. Meg ráadásul megiratnák, hogy tegnap 1 millióan hallgattak minket. az is igaz, hogy cikk lenne ebből. Meg ahogy látom, most buci hozzászólásait neki most van elég baja. Persze. A Marton ügy kapcsán most azért így mondott egy-két butaságot szerintem. Na, úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel, jó? Ha 0-23-111-111, már látom egyébként, hogy nagyon sok olyan hozzászólásunk van, hogy lesz, aki segít nekünk, aki kicsit eligazodik egyébként. Vagy eligazít bennünket ebben, úgyhogy jövünk mindjárt a részletekkel a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Na, itt vagyunk, és folytatjuk 3-9 lesz pontosan 4 perc múlva. Egy érdekes történetről beszélgettünk, ugye, hál' Isten csak laikusként. Sopron kőhidai fegyházból posztolt egy rab, ráadásul a Facebookra, és megfenyegette egy ismerősét a közzétett videójában, hogyha kimegyek, nem tudom, mit mondod, kimegyek, megöllek. Meg leszel ölve. Gyúrás Jézus. Közben. És hát megdöbbentő az eset, kiírt egy másik posztjára, hogy másnak a lakása nincs olyan jó. Ahogy mondtam, tényleg megfenyegett egy ismerősét, hogy kiút, akkor elszámoltatja. És hát közben rengeteg posztot küldő szét a nagyvilágban a gyúrásról, miközben 12 éves fegyház büntetését tölti a pécsi kézigránátos ügy miatt egyébként, ahol ugye ami egy támadás volt, és ráadásul két ember életét vesztett. Még jó régi történet, egy 2008-as történet talán, és hát azt kértük, hogy hallgatóinktól, hogy jelentkezzenek, és mondják el nekünk, megszólalhatottunk valami szóvivőt is, de direkt nem tettük most, sokkal inkább azon, hát hogy is mondjam, történetekre vagyunk kíváncsiak, ami legális és illegális, hogy jut be, hogy mi az, ami engedélyezett, hogy oké, hogy lehet telefonja, de egy olyan telefon, amiben belehallgatnak, ellenőrizhetik a hívásait, de mégsem gondolom, hogy közben Facebookozhatna. Igen. Ezen a telefonon egy fegyházból irális. Nem hiszem. Interesszett vagy instantoszat. Igen, tehát azért ezt nem hiszem. Úgyhogy kértünk benneteket, jelentkezzetek és mondjátok el. Elsősorban olyan hallgatókra számítottunk, akik bent voltak és ismerik a börtönszabályokat. És hát vannak ugye írott szabályok, de hát az egy dolog, amit mi is el tudunk olvasni különböző honlapokon, hogy mit lehet egy elítéltnek. De hát közben egy csomó íratlan szabály van, ugye, amit viszont a rabok próbálnak betartani, vagy nem betartani, a cigaretta, a Rivotril, a nyugtató, a kávé és a telefon, ugye hát ezek a legnagyobb értékek, csak hát hogy kerül be. Na, mindjárt megkérdezünk egy hallgatót, mert itt van Gábor. Hello, Gábor, jó reggel, ciao. Jó reggel, szia. Jó reggelt hello. Kívánunk. Tehát nem akarok nagyon tudni, hogy miért, hogy hol, csak hogy hány évet ültél. Hát összesen 4 évet, és abból a legizgalmasabb már igen régen 99-ben volt a gyűjtőben állt a budapesti egyházba, ahol már erőteljesen megjelent a telefon. Ahol erőteljesen megjelent a telefon. Annyit elmondhatunk, ezt te is elárultad, hogy egy vagyon elleni bűncselekmény volt, tehát nem életellenes bűncselekmény, igen. Azért ez mindenképpen igen, fontos. Igen. Jó, na mesélj nekünk egy kicsit, egyáltalán hogy van, mert itt több hallgatónk hozzászólt, hogy telefon lehet bent, aztán ezt elolvastuk, hogy elvileg ez egy új törvény. Ez egy új törvény. Mostantól lehet telefon, és csak olyan telefon, amit a BV ad, és brutál aranyárban át, ilyen 250 forint, vagy valami hasonlót olvastam, percenként arról egy hívást. Na de abba ők belehallgathatnak, de az kizártnak tartom, hogy te onnan Facebook oldalt elérjél. Nem. Hát ez egy teljesen kicsonkolt telefon, amin csak beszélni lehet, és teljesen a BV ellenőrzi. Ezt a kártyás telefon cserélték meg egy e-fajta rendszerre. A kártyás telefon cserélték meg, aha. A kártyás, ugye, amit bedugsz, és úgy telefonnál. Na, és hogy mentek be illegális dolgok? Egyáltalán mi az, ami a börtönben értéknek számít? Azt olvas az ember, hogy nyilván nagy közhelyek, tehát a cigaretta, a nyugtató, a készpénz, ez a kávé. A lexikális tudás. Ez az érték, vagy ez az, amivel lehet bent csencselni, gondolom én? Hát a készpénz az persze az egy nagyon jó fizetőeszköz, főleg külső személyeknek. Tehát az nem rabok közt forgolódik, hanem civil alkalmazottnak, itt értetünk bárkit. Uh-huh. Hogy jutnak be ezek? Hogy érkezik ez meg hozzád? Vagy hogy érkezett meg? Én a konyhán dolgoztam akkor, és ugye minden a külső személlyel jött be. A kenyeret a rab veszi át, a zöldséget, a húst, a bármit, és előbb-utóbb rendszeresen ugyanazok az emberek járnak. Egy bármilyen kommunikáció kialakulhat. És ugye ez a fő gyengeszem. Oké, de te mivel fizetsz? Azt mondtad, nincs bent pénzed rabként. Tehát bejön a húszszállít, és azt mondtad. Nem, én azt mondtam, a pénz egy óriási pénz. Pénz nagy érti. De viszont nem a rabok cserélgeti, tehát egy dab esetleg bárhol szállítás külső tárgyaláson át, tehát egy pénz sokkal könnyebb átmenni, mint egy mobiltelefon. Na jó, de te konyhán dolgozol, ott gondolom, hogy sok mindennel találkoztál, nem? Tehát ott tényleg te veszed át az árut, ahogy mondod. Így van, itt a konyhán nem csak telefon, az italtól kezdve bármi más rendszeresen a gyúrótablettát simán be tudnak jönni. Gyúrótabletta? Ez például nagy érték a börtönben, a gyúrótabletta? Hát igen, sokkal kisebb közeg, de ugye persze, hát óriási érték, hogy fejlődjenek sokkal jobban. Uh-huh. Tehát, hogy azzal lehet csencselni annak a komoly az érték. Igen. És igen, van olyan, igen, hogy a börtön őr mondjuk benne van, vagy benne lehet, vagy külső nyomás hatására, ilyet is írtak hallgatónk, vagy az ember egy kicsit megpróbálja Személyesen tapasztaltam, hát nem is egy, több is, abszolút. Tudsz mondani konkrétan, hogy mi történik? Tehát mondjuk a börtönőr azt mondja, hogy figyelj, 5000 forintért én neked felveszem a kapcsolatot ezzel, és behozom azt, amit szeretnél, vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát kialakul ugye egy kommunikáció, egy személyes beszélgetés, bármi, és először tréfásan vagy bárminál, be van kóstolva az őr, hogy mi a válasz. És előbb-utóbb kialakul egy olyan kommunikáció, hogy konkrétumok, hogy kell találkozni. De mit hozottál be őrrel? Én semmi, csak az árkámban volt minden. Az árkádban volt minden. Mi a minden? Mit jelent a börtönben a minden? Hát mi volt? A telefon, italunk rendszeresen volt, tehát egy fél literes WhatsApp hozták be, gyúrótabletta, minden volt az árkába. És a telefon is olyan telefon, amivel te nyugodtan tudtál külső hívásokat intézni? Tehát, igen, hogy bárkit föl tudtál hívni. És hát hogy töltötted? Igen. Vagy honnan volt hozzá töltőd? Hát ugye konnektor van, és ugye a töltőt is ilyenkor küldik be. Az árkavizsgálat nincsen, amikor földúrják az árkádat? Akkor hova teszed? Van, leginkább a WC hátuljon át, a WC környéke, be egy tégában, hát nagyon ki volt ez alakítva, hogy minimális esély, de sok telefon találtak is már. A mai napig is biztos vagyok, hogy rengeteg ellenőrzésnél találnak telefon. De a börtönben tudod, hogy mikor jön az ellenőrzés? Leadják a drótot, hogy figyeljetek, holnap 6-kor zárka ellenőrzés, vagy az minden nap fix időben jön és ellenőrzik az árkát? Nem, tudtuk is, hogy valamikor lesz, már hitnek hívják, hogy kutyásőrök jönnek fel, teljes átvizsgálás ki a zárkából. Ez alkalomattán volt erről információ, és volt is ezzel kapcsolatban egy elég durvának mondott szituáció, hogy tudtuk, hogy lesz ilyen hit, a konyha egy nyugalmas hely eldugni bármit, és én levittem lefelé, nem volt ellenőrzés. Hát levittem egy telefont, hogy eldugjam. És betettem a szennyesbe, ami külső mosodába ment ki, és ünnepnap volt pont, amit nem elfelejtettem, és elvitték egy nappal előbb a szennyest. Hát nem tudtam már visszavinni föl az árkába. Ez nem saját telefon volt. És ugye kiment a külső mosodába, és másnap vissza lett hozatva. Ah, tehát arra is megvolt az ember, aki visszahozza. Igen, mert ugye itt is van olyan, mondjuk 4-5 rab, a 800-ból, aki kindolgozik ebbe a külső mosodába. Aha. Ugye, és itt többen írják a Rivotrilt, ami ugye egy ilyen szorongásoldó nyugtató, egy nagyon erős, egy lórugásszerű gyógyszer igazából. Mit csinálnak az a rabok? Az szedik? Tehát azért nagy érték, mert az átsegíti őket? Hogyne. Hát, hogy bevesz fél órakor, és reggel 5.30-ig, vagy 4.30, amikor ébresztő van, addig nyugodtan tud aludni. Persze. Hányszoros szorzót kell számolni? Tehát ha valami 1000 forintba kerül a boltban rendesen, akkor te mennyiért veszed meg? Hát ugye ezek nagyon régi árak, de egy telefon akkori behozatala is ilyen azért 20.000 forintos nagyság volt. És abban az időben szerintem ilyen 60.000 forint volt a fizetés. Ez mikor? Te mikor voltál bent? 99. Ez 99-es, igen. 99. És akkor ugye már volt, igen. Ericsson 337-es volt a sláger. Tényleg Ericsson 337? Igen. Az volt ugye a pici, mert volt például a 198-as Ericsson, csak az nagy volt. És sokkal nehezebb volt a tárolása. Nem a behozatal okozott problémát, hanem hogy könnyen el lehessen dugni valamit. De érdekes, amit mondasz, azért nincsen illúzióink, tehát nyilván ahol emberek abszolút dolgoznak, nál, és ahol mindig a pénz motivál azért. Ez nyilván mondjuk nagyon felsőbb körre valónát itt. Nagyon kis százalékról beszélünk, akik közben szorog, de ugye ugyanúgy, ahogy kint is van nagyon jó mód, ott is forog sok minden. Hát nyilván, aki hozzátartozó, kinek mennyi pénze van, kit segíteni, persze. Azóta te gondolom jó útra tértél, tehát nem voltál újra, nem? Teljesen, soha semmi. Mit csinálsz? Mit dolgozol azóta? Vállalkozom, már cégvezető vagyok. Vállalkozó van, vagy cégvezető. Az előbb nem rezent össze, amikor szólt a sziréna, ugye? Sirénánál nem rezent össze, tényleg. Már itt írták többen, érted mennek, hogy beszélni kezdjük. Nyomon vannak. Tipli. De hogy te be tudod azonosítani, de nem minden hallgató, ha akarod fókusz nélkül, megmondom pontosan. Na, tudok mondani egy olyan dolgot, hát fókusz nélkül, lehet úgy mondani börtönös nélkül, te fogod érteni, de nem minden hallgató fogja érteni. Egy szóval tudom mondani. Már mire? Most ezt nem értem, várj, mit tudsz mondani egy szóval? Hogy mi a fő foglalkozásom. Ezt egy szóval fogom tudni úgy mondani, hogy te biztos, hogy érted. Na mondd, hát most kíváncsi vagyok, hát mi a fő foglalkozásod? Apukádra gondolj. Meg a vonalat, jó. Na jó van, jó van. Oké. Hát akkor maradj a jó úton, köszi, hogy elmondtad. Mennünk el, mert közben bejelentkezett a büntetés végrehajtás szobrője, hogy keresnek téged. Hogy adjuk ki a számodat, mert rohadtul keresnek. Nem, csak Orosz Zoltán közben a szóvívő, a BV Őrnagy szóvívő betelefonált, hogy szeretne hozzászólni a témához. Vidd vissza az Ericssonokat, mert azok cégesek voltak. Igen. Oké, Gábor, köszi, hogy elmondtad. Szia. Ciao. Hallotta, uram, hallotta, várj, hagyj hallgassam, visszaillak utána, visszaillak. Most fölvettél valaki? Fölvettél valakit, aki közben felhívott? Szerintem igen. Szerintem a főnöke volt. Ne, vége volt. Hallotta, uram, hallotta, adásban voltam a Balázsékra. Hallotta, uram. És kész, eltűnt. Kicsörögtek Kőhidáról, hogy hallották, jó volt. Na, most itt, na mondjuk igen? A szóvivőt, vagy nem? A szóvivő? Igen. Hát persze, hát egy 3 perce, még be tudjuk, nem intettem, nyomás. Gábor eltűnt, gyerekek, vége van. Aha. Lekapcsolták. Na, uram, én voltam. Érdekes, amit mondom. Figyelj, nincsenek illúzión. Tehát nagyjából erre számítottál, nem? Tehát most nyilván lehet a szóvivő majd ezt megcáfolja, de ahol börtönőr van, ahol a pénz dominál, ahol a pénz az úr, és ha van egy kis pénzed, hát itt látjuk, van rá a példa. Itt a példa. Tehát nincsenek illúzió. Nyilván a büntetés végrehajtás elkövet mindent, hogy ez ne legyen így. De mindjárt, mert hogy betelefonált a szóvivő, mindjárt meg is kérdezzük. Zsülci fölébredésbe gyorsul. Nem én. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, vagy jó napot kívánok! Orosz Zoltán vagyok, szervusz! Jó reggelt! Zoltán, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, a BVOP szóvivője, ugye jól mondom? Így van, jól mondod. Mindig reggel óta hallgatlak benneteket minden nap, és gondolkozok, hogy játszok majd veletek, de ez mindig elmarad, úgyhogy most jó napot kell, hogy kívánjak. Na. Aztán meglepődve tapasztaltam, hogy milyen téma került szóba. Miért lepődtél ezen meg? Hát azért, ha egy rab facebookozik a cellából, azért az közérdeklődésre tarthat számot. Hát ez valóban így van, és azért lepődtem meg, amikor azt mondtátok, hogy nem akartok engem felhívni, mert csak a hivatalos dumát nyomnám, de egyáltalán nem akarom a hivatalos dumát. Na, akkor úgy valami kevésbé hivatalosat. Mennyi most a rimotér? Mennyi a cigi? Szóval tiltott tárgyakról beszéltek, és ezzel, meg amikor láttátok ezt a Facebookon posztoló fogvatartottat, ugye, ami múlt héten volt nagy hír, ezzel kapcsolatban szeretném. Na, akkor mondd, figyelünk, hát hogy tud ő Facebookozni, meg kattérkodni azzal, hogy neki milyen a cellája, a Facebookon posztolni, megfenyegetni valakit telefonon, hogy kimegyek, megöllek. Hát azért ez irreálisnak tűnik legalábbis. Így van, ez valóban irreális, és minden esetben ilyenkor mindig meg kell tennünk azokat a lépéseket, van egy protokoll dolog, amiket minden esetben ellenőrizzük a fogvatartottakat. Azt először is, hogy mondjam, körülbelül 18 ezer fogvatartott van. Tehát nem érte el most a mai napon a számot, 17.900 valamennyivel beszélünk. Három megszökött ma reggel. 18.000 volt, de most már csak 17.997, hogy átszámoltuk újra. Hattal elmentek, hogy az itt három elfogyott. Mindig azt mondjuk, hogy körülbelül 18.000 fogvatartott van. Na most egy ilyen hatalmas közösségről beszélünk, 29 börtönünk, 29 intézetünk van országszerte, hatalmas közösség. Bármelyik közösségben, nem csak a börtönben előfordul az, hogy bejuttatnak olyan tárgyat, amit nem szabad. Jogszabály leírja azt, hogy mit szabad neki bent tartani, mit szabad beküldeni, mit szabad a hozzátartozónak beküldeni, akár csomagban, vagy bocsánat, csak csomagban. Az, hogy mennyire leleményesek a hozzátartozók, azt már az elmúlt időszakban többször elmondtuk. És ez tényleg nem meglepő, hogy... Tudsz mondani egy-két konkrét példát? Csak hogy konkrétizáljuk, hogy például mennyire leleményesek, hogy torta, kenyér, ajándék. Itt olvassuk, hogy nem tudom, egy hallgató itt, hogy szájból szájba adta át a SIM-kártyát például. Valóban, tehát ilyenek vannak. Na most, hogyha mennyire leleményesek, hogyha már ezt hallottuk, hogy szájból szájba adta át például a SIM-kártyát. Nekünk az őröknek, illetve a kollégáimnak is nagyon leleményesnek kell lenni. Fel kell vennünk, mondjuk azt, hogy fel kell vennünk a küzdelmet, a verseny velük. Na, csak mondj egy-két konkrétumot, mert eddig elég hivatalos, amit mondasz, tehát ezt értjük, hogy sok... Akkor elmondom. Figyelj csak, a szalámi, meg a párizsi ugyanúgy becsomagolva, és középen kettévágva benne a mobiltelefon. Cipőtalba rejtve, cipőtalba kettő. Engem még meglepett, és ezt szerintem ti sem fogjátok elhinni, de ha későbbiekben mindjárt keresek egy képet, és fogok nektek küldeni az oldalatokra. Plusz tabletta, pezsgő tabletta, megvan? Abban a dobozban mobiltelefon, tehát a pezsgő tabletta dobozában. Na hogy? Szeretem a vékony telefonokat, de hogy tesznek bele egy pezsgő tablettás dobozba egy telefon? Gondoltam, hogy ezt mondjátok. Húskonzervbe, kenyér belsejébe, és ez ugyanúgy van megsütve, ugyanúgy van preferálva, mint ahogy a boltba te bemész és megveszed. És ez valóban átmennek a csomagok a ellenőrző. Várj, bocsánat, egy plusz pezsgő tablet, ez vékony, az egy hosszú vékony. Így van. 3 centi átmérőjű. De ez egy ilyen preparált telefon, tehát hogy nem gyári olyat, amit megvásárolsz bárhol. Nem sokan el fogom nektek küldeni, gyári telefonról beszélünk egyébként, és azért mondom, engem is ez lepett meg a legjobban. De a többit, amiről mondtam tényleg most, a húskonzerv, a párizsi, a szalámi, a cipőtalp, mert hogy ruhaneműt is lehet beküldeni. Hát nagyon sok olyan dolog van, amikor találkoznak beszélő alkalmával, látogatás alkalmával. Akkor történik az átadás. Hát sok esetben akkor történik, ott is folyamatosan figyelnünk kell, folyamatosan jelen vagyunk. Az emberünk, akiről szó van, egyébként ő mennyi ideje posztolt meg, kacérkodott meg, élt aktív közösségi életet egy fegyházból, igen, mire ezt, ebből ciklet és ti ezt kiszúrtátok? Most nagyon a hivatalos szeretném. Vasárnap hozták létre a profilt, most a dátumokat nem tudom, egy vasárnapi napon hozták létre a profilt, és hétfőn hajnalban, éjfél, illetve az, ha minden igaz, 3 óra között posztoltak minden képet, illetve videó, ami felkerült. Ezt követően meg is szűnt a posztolás. Mi a déli órában már észleltük a kollégáim, és azonnal megtettük a szükséges intézkedéseket. Lájkoltátok? Mit szerintetek neki? Józsi, 5 perc ott vagyunk nálad, tedd le a szarod telefont, mert nagyon elverünk. Már jó, a sztori, de megyünk. Már a követőink között vagyunk mi is. Figyelünk téged, mindenhol van szemünk. Tehát ilyenkor, amikor észlelünk egy ilyet, hogy egy fogvatartott akár Facebookon, akár bármelyik közösségi oldalon posztol, illetve videókat rak ki magáról, vagy fényképet, akkor a fegyelmi elkülönítésre kerül, az meg is történt már akkor hétfőn. Tehát nagyon sokat nem tudott, egy fél nap telhetett el, körülbelül egy fél nap, amikor már észleltük is. Tehát folyamatosan ellenőrizzük egyébként az érdeknek. Ez, amit ő csinált, ez szabályellenes, ugye? Ez így van. Ilyenkor, mivel tudjátok büntetni? Elvesztek tőle 4-10-es tárcsát, hogy tönkretítették a melledzést? Vagy 2 darab plusz pezsgő tablettával kevesebbet kap? Sok minden van egyébként. Fegyelmi eljárás indul vele szemben, az elítéltel szemben. A fegyelmi eljárásnak megvannak a fokozatai, úgyhogy igazából ez még most folyamatban van, de minden esetben ilyenkor, hogyha tiltott tárgyat találunk, bármi tiltott tárgyat, akkor a adott érintett elítéltel szemben meg fog törni, látszik rajta. Jó, hát nyilván meg az emberi kreativitás, mi úgymond nem az, hogy védtünk meneteket, de elmondtuk, hogy ahol emberi leleményességről van szó, meg hát rabokról, ott nyilván mindent elkövetnek, hogy valahogy ezekbe kerüljenek, de senki nem vitatja, hogy ti mindent megtesztek. Nekünk mennünk el, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad, köszönjük, hogy minket hallgatsz, és hogy becsörögtél. Várjuk a képet! Várjuk a képet, az nagyon, a kép nagyon érdekel, a pezsgő tabletta bejutott a telefon. El fogom küldeni nem sokára, jó? Köszönöm szépen, jó, a lehetőséget nektek. Köszönöm szépen. Köszi, Orra Zoltának, köszönjük a BVOP szóvivőjének, köszönjük szépen. Igen. Na. Meghallgattuk ezt az oldalt. Meg. Hát persze, ha valaki betelefonál, szeretne hozzászólni, szóval meg kell, igen. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Tök jó ez a szám, de ki ez a Kuller Tomi? Kuller Tomi. Na, itt vagyunk. Megnéztük ezt a telefont, amit egyébként elküldött nekünk a szóvivő, és hát figyeljetek, szerintem ezt erre gyártották. Tényleg egy 2,5 cm átmérőjű, nagyon-nagyon pici kis telóról van szó. Ezt elküldte nekünk fotón, és na, ezt el tudom képzelni, hogy ezt akár ilyen pluszos, nem tudom, vagy milyen ilyen pezsgő tabletás doboz is becsempészik. Hihetetlen. Hihetetlenül pici. Írják is, hogy a nehéz fiúk körében a legnépszerűbb, ez erre lett kitalálva, hogy ezt be tud csempészni. Ez egy nagyon pici, régen voltak ezek, akik nem is tudom, mi volt, ez ilyen flippes volt, aktív flippes, motorolák, úgy képzeljétek el, ilyen vékony kis motorola. Tehát annak a felesen. Motorola telefon, de hihetetlen tényleg. Hát ezt megértem, hogy be tudják csempészni. És utána még visszarakja ezért a perforálást erre a letéphető részre, mintha bontatlan lenne, csomagolás, meg. És meg vagy, igen. Igen. De érdekes volt szerintem ez a börtönös téma. Találtam reggel egy 4 levelű lóherét, gondoltam, írok nektek, hát ha engem választotok a nap hallgatójának, tuti felveszem és Balázsikat mondok, vajon szerencsét hoz a lóherém, kérdezi Lia. Hát, majd meglátjuk. Hát, valószínűleg nem. Igen. Én 8 hónapot voltam előzetesben, gyorsan még egy-két téma, egy-két SMS a téma, az a bekerülésem után 2 nappal már volt telefonom. Ha van bent pénzed, akkor mindent megkapsz egyébként. Tehát ez ennyire egyszerű. Hülyeséget beszél a szóvivő, évekig Facebookoztam bentről, írja valaki, hát most, hogy ez igaz, vagy nem, ezt mi nem tudjuk eldönteni. De mindenesetre valóban... Igen. De hallgatóink nagy többség azért megerősíti, hogyha jó kapcsolatod van, kintről segítenek, vagy van pénzed, akkor azért a börtönben minden elrendezhető. Hát hát de erről beszéltünk, hogy nincsenek is nagyon illúzióink. Okay. És most nézem a... Erősödik a dollár? Nem, erősödik a... Most nézem az OMS-nek a honlapját, és péntekről eltűntek az esőfelhők. Nagyszerű hír. Jó van, nagyszerű, jó. Hiszen jönnek a hófelhők. Hát jó, pénteken jó időnk lesz, ugye kitelepülés, úgyhogy megyünk West End főbejárat, Jani Lók, unikás függőkvíz játékunk, tele vagyunk nyereményekkel, gyertek, legyünk jó sokan, Janit lelógatjuk 10-12 méter magasból, balra-jobbra mászik majd pókember jelmezben, mi röhögünk, isszuk a meleg tát a stúdióban, Jánost rángatják, és a hallgatók mindenki pedig... Mindenki boldog lesz kivéve, így van. Így van. Nyernek készpénzből 100 ezeret, valaki vagy valaki 200 ezeret, kerékpárt, okos telefont, ami egy iPhone, okos TV, Xbox, még egy okos TV, notebook, hűtő, mosógép, gyerekek, annyi mindenünk van, ilyen nyeremény halmazunk, hát nagyon régen volt. Itt még egyáltalán nem. Itt még nem, úgyhogy hát már sok minden nyertek azért itt is a hallgatók, de ez most egy nap alatt baromi sok boldog ember. Dömping, hogy komolyan tényleg előrehozott karácsonynak felel meg. Így van, úgyhogy ez két nap múlva West End főbejárat kitelepülés. És az Airsoftos ötletre jelezte a támogatónk, hogy egy 5 millióval meg tudja még tolni, nem neked, igen? A rádiónak. Jó, így van, így van, Jánosnak 9 után paintball-a lehet lőni, egy találat plusz 100 ezer forint. Mindenkinek egy lövése van. Jaj, neoprén kezes lábassal is lőjön már meg valaki. Ez gondoskodunk arról, én tényleg hozok. Tudok hozni neked, csak nagy. Mond. Ja, igen, a Feri egy picit nagy, abban azért háromszor beleférnél. Igen, bocsánat, csak nézzem, mi a támogatás. Ezt megtámogatjuk, jó időnk lesz. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Feri, amikor az előbb kiment, és azt mondtad, hogy kávé. Ez borzasztó volt, bentről végig hallgatni. Mi volt az általános reakció? Visszamosolyogtak az emberek, vagy pedig a kezükbe temették az arcukat? Nem, mondták, hogy tök jó, igazad van, én is kávé. Tudod, mi van? Én rájöttem, nem a Ferivel van a baj. A fogadó közönsége. Ezen még nevetnek. De nem nevetnek. Tehát nem hallottam. 10 év velünk töltött munka után mi mindig kimegy énekelni, hogy kávé. És figyelj, hangosan nevetnek rajta. Azért, mert van fogadókészség. A modoroskodás... Ez nem modoros. Ne, rettenet. A kávé. Nem. Azért csinálja. Ez a modoros... Ó, iszom egy remek feketé. Innék egy jó kávét. Igen. Kávét. Nem. Ez nem Csák Károly. Ez a barom. Látod, hogy te túljátszod. Nem. És ezen nevetnek. A világettől szép, gyerekek. Dermedve hallgattam, hogy ezen nevetnek. Nem, mert a Ferinek ez bejött, ez a vonal. Nem lehet. De 10 év után se tudtuk erre szoktatni. De nem is kell. Miért kéne? Tudjuk nagyon jól, hogy tud mást is, mert itt bent ezt nem csinálja. Nem, miattunk nem csinálja, mert tudja, hogy jövjük. Körmerész, kik vannak itt? Vagytok jó ebben, érted? Ja, hallottam a lányokat, tehát hangosan csapkodják a térdüket. Nem véletlen a Saskabari a legnézettebb műsor 50 pluszban. Én azért láttam. És ők 20 évesek, azt képzeld el. És hangosan csapkodják a térdüket, hogy annyira jó fél ez a Feri. Kávé. Az előző munkahelyükön konkrétan ismertem olyan hölgyeket, akik ott dolgoztak az épületben, akik ha velem találkoztak, akkor ilyen... Elfordultak, igen. De nekik... feltűnt, abban pillanat. És meg igen. Azt tudod, hogy hét évig úgy kávéztem, hogy tudták, hogy hogy iszom, le volt főzve, nyolcra megy föl a Feri, ott a film. Jó, de a Feri így megy föl a könyvelése is, hogy drága kis kegyem, hogy szolgál? Hogy szolgál kegyed egészsége? Jaj, hát nagyon jó. Ez csak a te fejedben van, csak mondom. Ezt imádják. Nem mondok ilyet, hogy szolgál a kegyed egészsége. Kávé. Hát az nagyjából ugyanez. Nem így csinál, kávé. Drágoságom, kiöltözött ma ilyen kis csinoskának. Igen, mert én legalább észreveszem, és szólok. Nem, tudod, ez egy stílus. És ezt imádják. És rá kell jönnöm, hogy sajnos János, mi vagyunk analógok ebben a digitális világban. Mi nem nyomunk ilyet. Zabálják a nők. Ennyi. Szeretik, mert észreveszel, érted? Magaddal sodrod, lendületet adsz neki. Azt mondja, de jó, én is főzöm egy kávét magamnak. Ha kell a pöcsét, hát itt a pöcsét. Igen. Imádják. És azt ez a Feri, megnögönyözném ezt a Ferit. A nagy mackóhoz úgy oda bújjék. Ez az, érted. Gyerekek. Velünk, de értem. Nem a Ferivel van a baj. Velünk van a baj. Sajnáljál. Kimegyek velünk, és akkor nyomok egy ilyet, hogy kávé. De meg erre jön a kis hát ez a baj. Te kimész és elfordulnak. Kis morcos arcú, mizantróp hobbit erre jön, annak persze nem mondjuk. Annak, te nem most jövünk. Menj ki és ének egy ilyet. Zabom. Robát. Indulj el. Nem akarom. Az a baj, hogy ne csináld. Gyerünk. Nem fognak rögni. Már eleve. Szarul csinálod, öreg, az a baj. Az, hogy nem vagy jó, nem vagy elég ilyen tényleg nem csak károlyos. Hát ott, még csak fel sem mentik a fejüket. Igen, imádják. Látod, ez a baj, belőled nem természetesen jön. Látják, hogy mesterkélt, rossz. Ez a műmája. Feri, ezért hívják ilyen céges rendezvényekre, tudod, meg ilyen, mert imádják, tehát ezek a 40-es, 50-es kisé molett nők, ezek oda vannak. Nem csak a kisé molettek, hanem a nagyon molettek és a teljesen. De látom, hogy ki a típus, tehát kicsit nagy, magas Feri, tudod, kicsit vastag csontú, nagy darab, és kicsit a hasonló kaliberű, kicsit molett, nagyon mosolygos, egyébként nagyon jókedélyű, könyvelő, aranyos, 40-es, 50-es nők. Mások az uram ilyen jó fejlednek. Zabálják, mert otthon igen, valószínű, hogy... Vennél, látod, az uram, ha egyszer szólna. Igen, otthon valószínű, hogy asszony hozzá sör, tudod, ide egy szalonnát van otthon, és van egy kedves, minden reggel éneklő... Hozzad már azt a nyitót! Igen. Én meg ugye igen. Mit mondjuk, hogy hozzak neked szalonnát, drágám? Hogy ugye? Szolgál kiskegyet, kedves egészsége, köszön Feri reggel, és el vannak ájulva, de mondom, ez a világ hibája, ez a rendszer hibája, ez nem a Feri hibája. Jó. Tehát neked el kell menni megnézni a Pintérvél a Bajnok című darabot, mert abban így beszélnek, csak ott azt mondják, hozzál még nekem kokaint. Ez jó, kipróbálom. Pintérvél erről szól ugye a Bajnok című darab, egyébként zseniális, egy polgármesterről, akinek lelépett a felesége. Egy sportolóval hallottunk már ilyet azért, ugye? Na, ebben végig árjázva beszélnek. Szerintem, én mondjuk azt a darabot én is imádtam, Vikit a hidegrázott tőle. Te ott szerintem a Viki a természetes te ott felszaladnál a színpadra, szereti. Hogy egy kicsit hadd te is. Tehát ez igazából te vagy. De ember nincs, aki így megy ki kávét inni, de és nézd meg. Felszabadult. Azért ott felszabadult egyébként, mert amióta itt dolgozunk, nincs a lehetősége arra, hogy amikor megáll az ülőúti felüljáró alatt, már a parkolóba elkezdje kiabálni, hogy kávé! Ezt te nem hallottad soha. Bizony, ő nyomja reggel. Kávém! És már tudta Anna, hogy lehet a kávégépet. Volt, hogy kinyitottam reggel az ablakot, hogy kicsit kiszellőzzek. És ezt hallom. De az nekem tetszik. Na, az tetszik. Másik oldalra, igen? Az üvölt, hogy kávét ki, az olyan kicsit olyan, mint érte. Kávém kefírem. Ez szerintem menő. Kávém kefírem. Ez jó, mire beülök, legyen ott. Ez rendben van. Kávém kefírem. Cigégyek. Kazi írja nagyon jól, Feri a férfi kasszás Erzsi. Kicsit egyébként tényleg. Igen, mert ő a csajban a kicsit molettebb, ilyen modoroskodva éneklős. Látod, és őt is szeretik. Szeretik. Ezért mondom, gyerekek, hát nem, tehát az RTL se véletlen engedte el a szilvesztert, mert tudja, hogy nem tud versenyezni a saskabaréval. Nem tudja semmi ebben az országban érted szilveszterkor legyőzni az ATV Mikroszkop Színpad című 2 milliós nézettséget. Engedd el, nem kell szilvesztert csinálni. Ezzel megpróbálkozott már egy csomó kereskedelmi tévé. Na, mondtad, hogy van egy sztorid. Hát már most hova? Mit? Hát már még ezután. De mondani akarsz, hogy... Voltam tegnap az Elműnél. Azt a mindenségit neki! Egy kilógyár! Most mondod? Kávé után jössz egy Elmű sztorival? Miközben mindjárt vége a műsornak? Hát nem lesz rá rég idő, mindjárt nem jön a bestory. Az egy liter jár. Konkrétan leköptem a pultot. Ha ez még hova tudod fokozni? Voltál az Elműnél? Aztán elmentél a Tigászhoz is? Nem, oda nem kellett mennem. Aztán ittam egy jó kávé. És mi volt az Elműnél? Így köszöntél? Igen, persze. Ne húzzon sorszámot, jöjjön ide a négyeshez, meg elintézzük soron kívül. Nem. Ügyfél! Én vagyok az ügyfél. Egyébként pont valamiknak rögtünk rajta, hogy a Janiék beszélgetnek így operálva. Egyébként igen. Úgyhogy te csak hallgassál. De ott nem csak mindig olyan sok a meg a boltban. Ja, mondjuk az na, is igaz. Hogy mindig arról beszélgetünk, hogy milyen hülye az ügyfélszolgálatos, ugye, aki a másik oldalon ül. Hát fia, húztam egy sorszámot, és volt körülbelül egy majdnem 3-4 óra, mire sorra kerültem. Hát én senkit nem irigylek, aki ott dolgozik. Figyelj, megérkezik a néni, akkor én most hogy jó helyen vagyok, jó nap, hova tetszett jönni? Áramba. Hát ez nem, ez az elmű, de van ár, tehát hogy foglalkozunk ezzel. Mit csináljak? Mit szeretne csinálni? Ugye befizetés, reklamálás, akármi. Ott a negyed órát ott áll, de nem csak ő, a 25 évesek is. Tehát az, hogy ma Magyarországon emberek nem bírnak a sorszámhúzó géppel, amire rá van írva, hogy mit akarsz elintézni. Igen, számlabefizetés, átírás, G plusz K, K plusz 2, minden van. Igen, oda mész, megnyomod. Na, aztán kiderült, volt egy panaszos, aki hangosan már ott üvöltve és berohant az ügyfélszolgálatra, hogy ő már egy órája itt ül, és az a fiatal ember, aki később jött, az hamarabb ment be, mint ő, és akkor elmagyarázták neki, hogy igen, mert ugye ő mondjuk befizetést húzott, az igen, szépen haladt. Igen, más ablak. Igen, hogy egy másik ablak, hogy ez képtelenek megérteni az emberek, érted? Hát olyan arcokat láttál, aki, és ő szavazni fog, ahogy szoktuk mondani, meg ő ezen a világon él, ahol te. És tudod ki a legnagyobb kedvenc? Aki három sorszámot húz három közül ablakhoz, és amikor oda, és ahova behívják, tudom, tudom, hogy nem ide szól, de hogy érted. Igen, de ha és már itt hívják, akkor hadd mondjam el. Ott is sikerül elintézni. Figyelj, és valamelyiknél talán előbb jut sorra. Ott álltak, volt egy csaj, ezt segített mindenkinek, én mondtam, hogy figyelj, életem, te ezt a melót, ezt te hogy bírod, hogy a nap 8 órájában jönnek ilyen. És helyezgetik őket ide-oda. Tehát amikor ide mész be dolgozni, amikor oda mész be dolgozni, nem ilyen rakosgatják őket, igen. Tehát nem is az vagy, mindig, mindig máshova kell menne, tehát szivatnak is. És amikor egy túlvezéret elkezd üvölteni. Tegnap is volt a néni, és akkor közben szerintem a párja volt, mert azt hiszem öcsi készte, de lehet, hogy testvére. Öcske, húzzál már még egyet, hát látod, már a másik jobban megy, húzzál oda is. Mi ott van ez a baromság, ez a sorszámos dolog, mi ez a kopcsi tempó? De ez a sorszámos addig nem jut el, ez a fecnizés. Mi ott van ez a fecnizés? Fecnizés. Mi ott van itt ez a fecnizés? Úgyhogy tényleg minden tiszteletem néha azoknak is, akik a másik oldalon ülnek az ablakban, mert szédületes, hogy ilyen emberek jöttek be. Amikor egy fekete lyukba szaladtam, bementem, és nem volt senki, és úgy örültem, mindig ilyen hosszú hónapokig treníroztam magam, mire bementem az elműhöz, egy óra átírást kellett intézni, és figyelj, az utcán áll a sor, és elkaptam egy olyan ilyen téridő kontinuum ugrás, hogy konkrétan az összes szabad volt. De hogy így tudom, hát rengeteg a hülye. Tényleg. Most bocsánat, de hogy egyszerűen... Tehát az a türelem, az a fajta birka türelem, ami kell ahhoz, hogy te ügyfélszolgálatos legyél, én nem is tudom, hogy bírják. De tényleg. Tehát, hogy így, és mondja, és magyarázza, és kitartóan. És te meg ott toporogsz már, hogy nagyon érted, nagyon mennél. És ott állsz mögötte, már 50-szer elmagyarázták neki, tehát tényleg tök egyszerű csekk, befizeti, visszajön, visszakapcsoljuk, vagy mit tudom én mi. És ott állsz mögötte, és már úgy megszólalná, az meg nem érted, de tényleg 51-ére mondják el, hogy mit csinálják. Értse meg, lakodalmas úr, nem lehet utólag befizetni. Nagyon szeretjük őt, Trombitát, imádjuk, de erre sajnos nincsen térti bevény. A feleségem is mindig nézte a Dánidot, nagyon szeretjük, igen, de ebben nem tudunk segíteni. Előbb kellett volna gondolkodni. Jó, Istenem, na jó van. Szület. Mondom, Pintér Béla bajnok című darab, nézd meg. Jövünk vissza, best of fa, jelentkezzetek, hármas ugrá. Így van, gyerekek, hármas ugrás, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, aki játszana, írjon, mi pedig itt vagyunk. Mindjárt 9:30 van pontosan. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Elindult a színház szezon, gyerekek, elindult a színház szezon, Bali. Mész a nénihez? Már nénénél voltam, bevásároltam, de fizettem. Kifizettem a tavait. Kifizettem a tavait is, és olyan jó darabokra vettem. Szóval... Színpadra állították a Thrillert? Igen, színpadra állították a Thrillert, igen. Nem, már bevásároltam, képzeljétek el, van új Pintér Béla darab, megyünk az Őrült naplójára, egy alföldi rendezésre. Hadd figyelek egyszer el benneteket egy Pintér Béla darab, és megértitek, hogy annyira beteg, és annyira jó, és annyira jó, hogy semmit közösen. Kaiser Stefa Ungár című darabot nézzük meg együtt, sírtok, csapkodod a térded, nagyon jó, egy időutazásról szól, ahol megjelenik Kossuth és Petőfi, sírsz, és a Túróci Szabolcs játsz a Kossuthot, és a Pintér Béla Petőfi, de úgy, hogy megbolondulsz, úgy folyik a könnyed, annyira jó. Teljesen beteg darabokat csinál, de ugyanakkor nagyon sok fontos darabot, ami meg hát, reagál a közéletre. És néha szívbe markuló, néha kemény, néha fájdalmas, néha vicces, fel nagyon Pintér Béla társadalmat imádom. Nyugodtan aztán megígérhetjük, hogy elmegyünk útjához jegyet. Megnézzétek egy jó pintét, egy Kaiser Stefa Ungarn. Együtt akarjuk felébe megnézni a Puskák és Galambokat, és hogy nincs keresünk kismondó. Ne, tényleg nem, az a baj, hogy hát sok baj van. De ezek ezt nektek lehet, hogy van valami rossz beidegződésetek, de nem olyan, hogy bejön valaki hangosan ordibál egy kávét, majd földobja a hangulatot egy műveleséssel. Tehát nem ez a színház. Én nem fogom érteni. Tehát már nem ez a színház. Sajnálom, hogy ekkora paraszt vagy. Jó, már nem itt tart a dolog. Nem itt tart. De elviszlek. Rengeteg avar van most a kertben, én nem érek rá. Ott lesz a néni, és lesz egy jó pintérbélára, akkor elviszlek titeket. Szeretni fogjátok tényleg. Jó, benne vagytok? Persze. Na, jön a beszél. Itt van a hallgatónk. De előtt egy gyors közlekedés, M0-ás csomópont előtt az M1-es felé baleset a belső sávban. Az Egyesült 32-es és 31-es kilométer közelében. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Na, itt a játékosunk. Haló! Sziasztok! Jó reggelt, Kristóf! Hello, Kristóf! Honnan hívtál minket? Szigetszentmiklósról. És mit csinálsz? Munkában? Otthon? Egyelőre még itthon. Na. 11-kor kezdek a munkájának. 11-kor? Igen. Hát akkor van még idő, de az tök jó. Van még idő. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Szó. Menni fog. Rádió 1-es ajándék csomagért megy a harc. Külön-külön nyakba akasztóért. Jöhet az első kérdés? Igen. Miért nem rendezték meg a 12. és a 13. nyári olimpiai játékokat? Hát egy... Mi lehetett? Semmi más miatt nem maradt el egyébként nyári olimpia, csak emiatt, az esemény miatt. Na? Mit szólsz ez a kis első kérdésre? Nem lehet, háború miatt. De melyik? De milyen háború? Melyik? Gyorsan mondom, lejár az idát, valami háborút mondjál azért, mert pun háború is volt. A második háború, igen. A második pun háború miatt, mert három volt, de igen, a második világháború miatt, igen, elmaradt. Elmaradt. Oké, menjünk tovább, rád egy sípatét. Persze, menjünk. Jó, ha megy, akkor menni kell. Melyik az a társasjáték, aminek a neve megegyezik egy északnyugati afrikai országéval? Te szerettem gyerekkoromban ezt a társasjátékot. Ez annyira triviális, marhára szerettük. Marokkó. Azaz. Így van, játszottál? Persze. Mozdulatlanul kellett kivenni a tömegből különböző színű pálcikákat, és a végén összeszámoltat, hogy mi mennyit ér. Jó kis játék volt. Oké, jön a harmadik kérdés, menjünk? Menjünk. Történelem, melyik század egyik eseménye volt a Nándor-Fehérvári diadal? Gyorsan, nem várunk sokat. Már is. Netet használsz? Nem, gondolkozom. Jó, mondj valamit, 3. 15. század. Jó, de gyors vagy! Micsoda megtartosodás, így van. 1456, ugye, a fontos dátum. Oké, figyelj, jó volt. Gyenge kezdés után egy cél, szépen belehúzták, Kristóf. Stabilan tartottuk. Igen, stabilan tartottuk az a dolgot. Szaggat a net kőhidán. Igen, ahhoz képest. Két telefonod van egy netezni, egy telózni. Megvan az ajándékcsomag, küldjük, jó? Rendben, köszönöm szépen. Szia. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, az, hogy miről is volt szó. Hát több témánk is volt ma reggel. Egyrésztről ugye elmeséltem azt, hogy milyen kellemetlen, és hát nyilván sokan jártak így, amikor bemész a gyerek iskolájába, beszélget szülővel, tanárral, sok mindenkivel, aztán valami csattanó ér téged. Sokan jártunk már így, hál' Isten, sors közösséget vállaltak hallgatóink, és megírták az ő történeteiket is. Ez nem egy szerencsés eset, ami velem történt. És szó volt arról az elítéltről, aki fegyházból posztolt ugye a Facebook oldalára. Megpróbáltuk kitalálni, hogy ez egyáltalán hogy működhet, hát nyilván teljesen illegális a dolog. Aztán besélt nekünk Gábor, aki szintén 4 évet húzott le börtönben, hogy hát mi az érték, hogy csempészik be a rabok a telefont, a Rivotrilt, a cigarettát, és hogy megy a csendcselés. Úgyhogy ez is témánk volt. Elmondtam innen. Nem? Igen, jönnek. Ügyesen. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Gyerekek, hát igen, így jár az ember, ha nem figyel. Hogy mit iszik, ugye? 40 évesen azért már kell tanulni. De most már most lemégre. Igen, az jó, hogy egy hete sztori volt, de most már azért értjük, de nem is. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Aztán elköszönöm. Igen, tessék. Hello, jó reggelt, Jani, Feri, Balázs, ciao. Balázsék, nem mondjátok. Ajajajaj. Az a baj, hogy te mondtad később. Hello. Hello. Danit keressük. Én vagyok a sziasztok. Hát, tudod, van egy ilyen rovatunk. Hát, tudom, igen. De nem gondoltam volna, hogy én. Nagyon rövidet írtál, de röhögtünk rajta, szellemes volt. Ugye a börtönös témához szóltál hozzá, és azon filóztunk, hogy hogy a fenében van egy rabnak a fegyházban eleve mobiltelefonja, de ha még van is, hogy oszt meg Facebook posztokat, meg hogy fenyeget meg valaki videón keresztül, hogyha kimegyek, megöllek, meg hogy posztol az árkáról. Te csak annyit írtál, hogy azért van nála mobil, mert sosincs otthon. Szeretnék. Jogos észrevétel. Jogos észrevétel, valaki azt is írta, az is esélyes volt, hogy miért nem hívjátok fel, nála van a mobil. Az is egy jó SMS volt. Danikám, elfelejtetted, hogy írtál nekünk, vagy nem számítottál rá, hogy téged választunk? Őszintén egy online hallgatlak titeket, és még a Best of megy. Ja, hát ott még aha, most beszélünk, online még most beszélünk a börtön szóvivőjével. Nagyjából. Sokszor annyit csúszik az később online. Később hírni fogunk, ne lepődj meg. Igen. Akkor hallgass jó magad vissza, hogy felhívtunk, mert ez mindig egy érdekes történet, hogy nem sokára akkor adásban leszel, hogy felhívunk. Most beljebb lennél pedig egy szép síppal. Igen. Meg egy bögrével. Kettő síppal. Igen, most dupla síszorjuk őket. Fogjon a készlet. Legközelebb, jó? Írjál még szellemeseket, és akkor meg jó, lesz. Jó, rendben. Merre hallgatsz minket, Dani? Hol vagy? Budapest. Budapesti hallgatunk. Hát jól van, köszi. Köszönöm. Ciao, ciao. Szia. Van, amikor szerintem a hallgató nem hisz benne, hogy annyira vicceset írt, vagy hogy nekünk tetszik, és ezért nem is számít rá. De most ezzel mi röhögtünk, lehet, hogy nem volt annyira erős, de mi szerettük, hogy azért van nála mobilja, mert sosincs otthon. Ez egy jó duma. Nem elfelejteni a pénteki kitelepülést, ugye West End, főbejárat, rutások, nyeremény, unika, függő, kvíz, ugye ezt játsszuk majd Jánossal, aki kötélen 8-10 méter magasságban az angyalföldi pókemberként mászik balra-jobbra majd a nagy üvegfelületen, és hát kerékpár, mobiltelefon, okos TV, Xbox, 100.000 forint készpénz, 200.000 forint készpénz, notebook, hűtő, mosógép. Ha ilyesmire nincs szükségetek karácsony előtt, akkor ne gyertek. Igen. Ezt lehet majd nyerni, szeretnénk sok boldog hallgatót ott látni, egyszerűen csak regisztrálni kell és megadni az esélyt, hogy nyerjetek, akit kihúzunk, mond egy számot, János pedig már pattan is a tetőre, sőt le se jön. Jó, tudtunk rá biztosítást. Azt nem igen, tudom. Igen, megkondétert. Gondolom az unika jó fej volt, aztán ha már lóg a János, akkor már legalább valami kis utas biztosítást tegyünk rá, úgyhogy kaptál biztosítást. Nem lehet nagy baj. Jó. Még 8-ról ez van, szóval neked mindenki van-e biztosítás. Jó, csak mi vagyunk a kedvezményezettek. Ja, azért kérdezek, az is jobb, mint a Timi lenne. De vagy mi vagyunk, nyugi, felveszük a lóvét. Kicsit juttatunk a családnak is. Oké, tehát ez lesz most pénteken, úgyhogy vigyétek hírét, jó? Mert nem sok időnk van már addig. Mi pedig holnap 6 órakor pontban érkezünk, illetve hát 6 óra után néhány perccel. Attól függ, ahogy hogy ébred az ember. Jön az a zöld hullám. Puszi nektek, szevasztok! Ciao.